Szép jó estét kívánunk mindenkinek 71. alkalommal a CubeCast adásában. És így, let's talk about games, as usual. Yeah! Az intro zenénk ma a Subnautica-kából egy ilyen kis taktus volt, szerintem tök menő. Ez az Abandon Ship. Igazándiból nem tudok más mondani, csak az, hogy játsszátok a játékot, mert jó. Én azt tettem az elmúlt héten, ugyanis nagyon sokat. Érdemes lenne elővenni? Hú, hát figyelj, ha az segít, akkor én egy hét alatt 24 órát beletoltam. Oh. Úgyhogy el lehet vele lenni. El lehet Bell. Vele lenni. Sok mindent megmagyaráz. Nem, és most így nézegettem, hogy mit kéne így bejátszani így a stream elejébe, és akkor így megdöbbenve láttam, hogy egész sok soundtrack van így a Subnautica-hoz, és egészen jók. Aha. Többségében, úgyhogy így... Ez egy olyan Early Access játék, ami így elég gyengén indult, tehát ilyen óvatosan, fogalmazunk úgy. Tehát nem volt benne sok tartalom, és mára már odáig kinőtte magát, hogy az egyik legjobb Early Access Survivor. Az egyik. Így az Ark meg a Rust mellett szerintem. Aha, mondjuk egy más kategória, igen, de hogy... Ja, mondjuk az, hogy nem kell elmebeteg oroszokkal csatázni, az már egy határozott pozitív. Igen, ez nekem se hátrány. Abszolút nem hátrány. Pillanat, közben be kell dugnom a telefonomat, töltőre, de itt vagyok, meg hallak, meg minden. Oké, okay. Erről jut eszembe. 31-én jön egy új túlélő játék. Conan a barbár személyében. Erről te hallottál valamit? Mi is a neve? Conan. Igen, hallottam. A Chipper csapatunk egyik, akikkel így együtt szoktunk mostában játszani, így elég sokat. Az egyik tag már így mondta is, hogy hát ezt majd meg kéne nézni. Én bevallom őszintén, nem tudom, én szívesebben látnék inkább valamit, ami így nem a kardozásban és az íjazásban fog kimerülni, de ettől függetlenül érdekesnek néz ki, szóval egy ilyen kulcsbekérés mindenképpen megér egy kört, hogy így fussunk vele. Ja, nézegettem, így lehet benne építkezni egészen masszív kis építményeket, de én nekem elsőre az ugrott be, hogy ez most egy Ark 2 akar lenni, csak Conan Counters-ben. Csak Conan, igen, tehát hogy volt egy licenszünk, rakjunk már mellé egy játékon. Ja. De kiderül majd, mert ugye azért alapvetően elég fontos az, hogy mitől mennyit kell farmolni, érted? Mert a Minecraftban viszonylag gyorsan felépítesz egy nagy bázist, viszonylag minimális farmolással. Az Arkban pedig olyan átkozott farmolás megy, hogyha nem valami gyorsított szerverem, vagy mit tudom én, ilyesmi játszol. Ja, ja. Jó Isten. Hát nekem az ölte meg. Hát a Rustban már túl későn volt, hogy azt mondjam, hogy én nem farmolok ennyit. Ott igazából a szívás vitte előre nálam a játékot. De most már így... Ott is kétszer meggondolnám, hogy újra. Az az igazság. Elkezd? Ja, igen, én is. Igen. Én az Arkkal valahogy soha nem jutottam nagyon messzire egyébként. Nem tudom. A Rust-tal sem, tehát nekem nem is feltétlenül, tehát igazából az is simán benne van, hogy nekem egyszerűen nem valók az ilyen játékok, annak ellenére, hogy úgy néznek ki, mintha valók lennének. De meglátjuk, mert kíváncsian várom egyébként, mert tényleg érdekel az, hogy mit hoznak össze, meg mit tudom én, de... Hát ezért nem tudom. Egy csomó kérdésem lenne azzal kapcsolatban, hogy miért, meg miért még egy, meg miben más, mint az előző, meg miért nem skifi, meg ilyenek. Mármint, hogy a Conan miért nem skifi, vagy... Igen, tudom, hogy van egy csomó skifi is hasonló témakörben, de egyik sem jó nagyon. Vagy hát nem az, hogy nem jó, csak nincs ott még, hogy érted, hogy valahol tartson. Na mindegy. Ja, arra gondoltam, hogy mit szólsz ahhoz, ha egy kicsit arról beszélünk, hogy van-e olyan játék, amit mondjuk az idei eresztésből már tudod, hogy vársz, mint mondjuk tavaly a No Man's Sky volt nálad ilyen, meg a Aha. Watch Dogs 2. Te jó Isten, mekkora tévedés volt ez a No Man's Sky. jelenleg nincs. Én nem is nagyon vágom annyira még, hogy mik jönnek, meg hogy jönnek. Hogy így őszinte legyek, még nem nagyon kezdtem el ezzel így foglalkozni. Vannak így játékok, amik én kíváncsi vagyok, meg tudom, hogy küldtek róla egy sajtó e-mailt, vagy ilyesmi, press e-mail, de hogy így egyébként nem mondanám azt, hogy nekem van így most jelenleg olyat, amit így nagyon-nagyon várok. Nem, nincsen. Nekem olyan, amit tényleg nagyon várok, az talán 3 vagy 4 olyan van. Az egyik az Mass Effect Andromeda. Arra egy nagyon kíváncsi vagyok, de itt mondjuk az okolható ezért, főleg mert a Mass Effect trilógiát így egyben letoltam így egymás után, még egy nagyjából másfél évvel a megjelenése után az utolsó résznek, és az ugye elég mély nyomot hagyott bennem pozitív értelemben. Meg akkor már a végét is kiavították, mert ott volt egy kis hajció, ugye, hogy eléggé el lett kapkodva a vége. Aztán így, még úgyis furi volt, de alapvetően nagyon-nagyon tetszett ez a játék, és így várom megint egy jó ilyen kis űropera, hogy mit hoz ki az egészből. Igen, ez egyébként igaz. Tehát, hogyha valamit így említenék, de hogy én nekem ugye az egész Mass Effect sorozat így eléggé kimaradt. Tehát, hogy így eléggé kimaradt. Azt, hogy erről néztem videókat, az ilyen elég királynak tűnt, de hogy nem. Ja, de az tipikus az a játék, amire így rá kell szánnod az időt. És nem feltétlenül úgy, hogy közben streameled, vagy felvételt készítesz szerintem. Az nem az a típusú. Tehát az tényleg úgy jó, hogy így leülsz szépen, magad mellé teszel valami kis harapnivalót, innivalót, és akkor így felállsz 3-4-5 óra múlva, és így történtek veled dolgok az univerzum távolabbi csücskében. Simán lehet egyébként, tehát simán lehet, hogy csak nem tudom. Ja, meg már confirmed, hogy nagyon sok idegennel lehet henteregni az új részben is, tehát hogyha valakinek csak ez valami ez kell, olyan akkor... Ez valami játékosoknak, akik ilyen nagyon keményen tolják a játékot, hogy én fel se fogom igazán, hogy miért ennyire fontos ez, hogy... Ó, hát figyelj, még hogy hívják a kék, most nem jut eszembe a nevük, vannak ilyen kék csajok, de az egész fajuk ilyen kék UFO, kék, nem UFO, hanem földön kívüli, és ilyen csáposak. Tehát egy kis csápos hentájt is vittek a dologba, ami természetesen az internet népe kellő mértékben ki tudott hangsúlyozni különféle fanártokon. Nyilvánvalóan azonnal rárepültek. Hajjaj. Hogy is hívják? Nem Atari, az más. Csetre valaki beírja, hogy hívják őket, most az segítség lenne. Na mindegy, szóval a kék földön kívüli faj. Jaj. Na, a másik, amit nagyon várok, az is sci-fi, az meg a Pamela. Csak hogy így a nőknél Pamela, maradjunk. Pamela. Az egy ilyen olyasmi, mint a Forest, tehát ilyen túlélős, kraftolós, lopakodós. Aha. Csak... Utópia szörvájra. Utópia, igen. És az is kicsit olyan, mintha a Mass Effect-et kombinálták volna mondjuk az Outlast-tel, vagy az egyik ilyen túlélő horror játékkal. Jó, ja, hogy elképesztő tempóban tölt be az oldaluk. Értem, én nagyon király ez az effekt, ami a kurzor köré ugrik, de hogy töltse már meg a nyörgöm. Na, közben megkaptuk a chattől a helyes megfejtést, Asari, vagy Asari. Asari. Asari. Nem tudom, én mondjuk angolul játszottam végig, aztán egyszer nekiültem így magyar fordításba, és akkor Asari, mondom, uáj, úristen. Nem tudom, hogyha már angolul végig játszottál egy játékot, akkor utána a magyar fordítás így eléggé vicces tud lenni. Általában a magyar fordítások eléggé viccesek tudnak lenni, csak nem feltétlenül emiatt. Tehát, hogy nem az amiatt, mert valami nagyon furán hangzik. Hűha. Ja, most nézek egy videót róla, de csak így tudod, hang nélkül, csak így beletekergetve. Ja, nézzünk már, Pamela. Mit ír rá YouTube? Ó, egyébként hát elég érdekes dolgok. Beírtam csak annyit egybe, hogy Pamela, csak pontokkal el kell választani a betűket egymástól. Hát a Pamelára egész érdekes dolgok jönnek fel. Nem azok jönnek, igen, nyilván is beírtam, nyilván én is elkövettem ezt a hibát, és nem feltétlenül azt kapod meg, amit akarsz. De fura egyébként egy eredetileg épített környezetben építgetni tovább. Ja, egyébként. Tehát, hogy ez mennyire fura, hogy egy házban meg ilyenek, tehát nem az, hogy egy erdőben építesz magadnak egy mit olyan kis kunyhót fából, hanem, hogy ahogy láttam, ilyen nem tudom, ilyen lézerfalat épített gyakorlatilag egy olyan helyre, ahol már így, tehát egy épületben gyakorlatilag egy kutatólabornak tűnik ez, vagy nem tudom. Ja, egy ilyen utopisztikus, ilyen idill palota az egész, aztán valahogy elszabadult a pokol. Hát itt meg akkor ebbe kelünk föl, és akkor így, hát nem is tudom, hogy mi kellen kell majd csatázni, de ilyen lopakodós lesz, tehát kicsit ilyen Mass Effect-es így a szép része, tehát ott is van a Citadella, az is ilyen nagyon szép, ilyen tényleg ilyen utopisztikus hely. és kicsit meg Dead Space-es a másik része, és igen, a Dead Space a másik ilyen sci-fi horror, és akkor ezt a kettőt így egybegyúrták, hozzáraktak egy kis kraftolást, és akkor voilà. Kíváncsi leszek, engem nem tudom, engem az most nem fogott meg, amit így láttam, tehát nem érzem azt, hogy most azonnal akarok vele játszani, mit tudom én. Tehát, hogy nem, na mindegy, nem feltétlenül. Majd kiderült, hogy nyilván ki fogom próbálni, mert alapvetően kapható vagyok az ilyen jellegű játékokra, csak ez ilyen, tudod, ez ilyen... Ja, de te is a horror. Hát, a fene se tudja, igen. A horror, a Forest-tel mennyit? Játszottál a Forest-tel? Mostában nem, de előtte ugye... sokat. De jó pár éve utoljára, tehát, hogy de még nem ebben a lakásban laktunk. Én co-ban is játszottam vele, igen. Igen, és pont a co-op játékunk közben hozták azt az update-et, hogy nem lehetett már kötélen fel a farönköket cipelni, és hát éppen épült a faházunk. Tehát, hogy ja, hát igen. De játszottunk. Egyébként most pont gondolkozunk azon, hogy elő kéne venni még a Forestet. Hasonló csapattal, nem feltétlenül ugyanezzel a csapattal, de hasonló csapattal gondolkozunk azon, hogy elő kéne venni. Elég sok mindent bepakoltak már azóta, meg ha jól láttam, a sztorinak is van egy ilyen végkifejletszerűsége benne. Én is azt hallottam, hogy sok minden belekerült egyébként, úgyhogy kíváncsi vagyok egyébként, hogy mit hoznak ki, úgyhogy mindenféleképpen eléggé elő kéne venni. De mondjuk az is tipikusan az a játék, ahol a sztorit azt így teljes mértékben ignorálod, csak így építgetsz össze-vissza. Én azt csinálnám egyébként, nyilvánvalóan nem vagyok benne biztos, hogyha valami miatt érdemes lenne a sztori, de egyébként ignorálnám a rákba az egészet. Tehát, hogy aztán felesleges a gyakorlatilag a bármivel foglalkozni a faházadon kívül. De milyen királyfaházakat, te jó Isten, mert utoljára is elég királyfacucokat lehetett benne építeni. Csak nyilván abban se volt meg az, ami úgy igazán... hajtott volna arra, hogy megépítsd a király cuccokat, mert ugye régen ilyen nagy szörnyeket ígértek, meg nehezedő éjszakákat, meg ilyenek. Igen. És aztán tudod így most így... Értem én, hogy vannak itt szörnyek, meg ilyenek, de hogy alapvetően egyébként a Forestben egy nagyon-nagyon biztonságos bázist lehetett építeni az első éjszakára már. Tehát egy olyan bázist, ahol tudti, hogy nem fognak elkapni. Vagy nem tudom, hogy ez még mindig működik-e, de régen ugye az volt, hogy a repülő, ahogy le van zuhanva, tehát így ketté van törve, és fölfele áll a vége. Uh-huh. És ha odaépítettél egy kicsit arrébb egy lépcsőt, amiről nem tudtál átlépni a repülőbe, csak átugrani, akkor megakadtak a kannibálok. És akkor ugye te átugrottál, te ott teljes biztonságban voltál, mit tudom én, rakhattál egy kis tüzet hátul a kabina hátuljában, meg csinálhattál ilyeneket, de ők ugye nem tudtak beugrani. Jó, hát a tömeggyilkos tábor tűz az is nagyon vicces. Tehát a mesterséges intelligencia az így konzekvensen belesételt a tábor tűzbe, ilyenkor kigyulladtak, és így megsültek. Kérdés, hogy ezekben meg egy csomó, tényleg mondom, egy csomó ilyen építési dolog van, amilyen tök izgi, és tök jó, hogy lehet csinálni, csak ugye én bennem mindig felvetődik a kérdés, hogy de miért? Tehát, hogy de miért csináljuk? És nyilván erre lehet az a válasz, hogy de miért ne, de hogyha valamitől jobban megvéd, akkor nyilván ez egy fokkal jobban hajtana. Nem. Vagy nem tudom. Illetve még egy játék, amire nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, az az Oxygen Not Included. Na azt, okay, ha valamit várok, az az. De az se úgy, hogy tudod, hogy mit tudom én, ha így megkérdezik, hogy mit várok, rávágjam. Viszont erre mindig rájövök, hogy... hogy ez igen, ez érdekel. Ez egyébként ez ilyen single player, igen, ez single player lesz. Ja, ez a Clay Entertainmentnek a Rimworld-je lesz. Ja. More or less, amit eddig tudni lehet róla. Úristen, Don't Starve, és mennyit játszottam annól. Csak ugye nem felső nézetes, hanem oldal. Oldal nézetes, de ugyanaz az animációs stílus, tehát ilyen nagyon, nagyon cuki kis rajzolt. Mert a Don't Starve-val, nem a Rimworld-el ugyanolyan grafikai stílus, de egy ilyen bázisépítős, menedzselős, elég különleges játék egyébként, vagy elég izgalmasnak tűnik, inkább azt mondom azt, hogy különleges, ez majd kiderül. Tehát, hogy itt mitől figyelni kell arra, hogy oxigén legyen, és akkor vannak helyek, ahol van oxigén, vannak helyek, ahol nincs. Ja, meg így bontani kell a földet, és akkor egy valahol más gázok vannak. Igen. meg így specializálni az embereket, de ha már specializáltad, akkor sokkal követelőzőbbek lesznek, ugye, ahogy így nő a skilljük, ugye már így többet megengednek maguknak, így elkanászodnak. Szóval igen, ezt várom, de ez mikor is jelenik meg amúgy? Hát elvileg tavaly évvégére ígértek már egy Early Access startot, de az még húzódik, de szerintem pár hét és lehet, hogy már elérhető lesz Early Access. Igen, mert én is ilyeneket, jó, nyilván Steamen azt írják ki, hogy akkor lesz, ha majd kész van. Igen, ami egyébként egy nagyon jó hozzáállás, tehát sokkal jobb, mint vállalni valamit, amit aztán nem tartanak, és akkor úgy jelenik meg a játék, hogy mit tudom én, nem... A különböző játékosok itt hőbörögnek, hogy hát azt írtátok, mit tudom én, mert a Fallout, a GTA-nak a PC-s verziója volt ez, ami ugye nagyon sokat késett. Fallout 4, ez késett végül? Lehet, hogy az nem. De mindegy, a GTA PC-s verziója biztos. Az csak másfél évet, ja. És ez ilyen, én azt mondom, hogy inkább késsenek, mint hogy kiadják rosszul. Tehát, hogy részemre a No Man's Sky akár egy évet is, akár több évet is késhetett volna. Nyilván az érdeklődés píkja az már rég elmúlt volna, meg mit tudom én, de lehet, hogy jó lett volna, amikor kijön. Én csak azt nem értem, hogy tényleg még a mai napig a GTA-t, azt miért veszik úgy, mint a cukrot ennyien? Tehát jó. Jön hozzá ennyi content közben? És jön hozzá jelenlés content. Ez tényleg lassan kérdezem, hogy nem tudom, hallottam már valamit, hogy lassacskán nem fognak több contentet kiadni hozzá, de nem tudom, hogy ez most volt, vagy nem. De hogy még most is olyan update-ek érkeztek hozzá, amik ilyen elképesztően királyak. Tehát ilyen, mit tudom, ilyen autóösszelopós, ilyen külön történeti szál gyakorlatilag a multiplayerbe. Tehát ilyen Tényleg jön hozzá. Tehát én tökre megértem, hogy a GTA 5-öt nagyon jól csinálják egyébként. Ja. Tehát a GTA 5-öt alapból jól rakták össze egyébként, tehát alapból egy jó játékról van szó, és azóta is jól csinálják, és ráadásul a plusz kontentek azok nem fizetősek, ugye? Azt hiszem egyik sem és, egyébként. És még ebben a pillanatban is a top seller listán ott van a top 10-be. És teljesen helyén való egyébként. Nagyon durva. Tehát igazából tényleg egy megérdemelt helye van ott. Én nem tudok vele annyit játszani, mint amit akarok. Igen, szóval rage-elni fogok ma a vinyomon a helyjel kapcsolatban. Ó, de van esély, add ki magadból. Elég sokat, de hogy ugye nem nagyon tudok GTA-zni sokat, mert nincs csak úgy lent a gépen. Mert hogy nagyon sok helyet foglal. Ez ugye 60 giga. Aha. 60 giga, 50-60. És emiatt nincs lent fixen gyakorlatilag a gépen, és emiatt nem játszom vele eleget gyakorlatilag. És ez nagyon-nagyon szomorú. Ja, egyébként megjött a Resident Evil 7-em is. Júj! És az a te fogsz játszani? Hát nézd, ha már megjött, akkor igen. Belenézek, bár egyébként én nem adom az ilyen játékot, de már így ki is találtam, hogy úgy kéne streamelni, hogy tudod, hogy nem zöld háttérrel, hanem ilyen sötétben, csak webkamerával. Az jó. Én egyébként most az elmúlt pár hétben már így toltam egy-két olyan Hearthstone streamet így este 10 után, hogy nem csinálok ilyen szép... Jó, most te pont nem látod, de így nem világítom ki ilyen szépen a szobámat, ergo felkapcsolom még a villanyt, hanem így szépen sötétben, és tök hangulatos. Tehát így mögöttem semmi nem látszik, csak a fejem, és így... Igen, működik. És akkor látszik a fejeden a fény, ami a monitorból szűrődik, a világosabbnál a fejed is világosabb, sötétnél a fejed is sötétebb, igen. Meg igazándiból meg most én arra jöttem rá, hogy nem feltétlenül kell zöld háttér, tehát lehet jó anélkül is. Én szeretem a zöld, én konkrétan szeretem a zöld hátteret, de azért, mert én szeretem ezt a kinézetet. Nem kell, szerintem nem kell. Most jelenleg mindenki úgy csinál, mint a kötelező lenne minden videósnak a zöld háttér. Igen. De nem az. Én személy szerint szeretem azt, hogy ilyen egyszerű és letisztult a formai világa. Ahol be tudod vágni magad. Igen, és egyébként egy csomó megkötése van ettől függetlenül, mert hogy ugye egy csomó játékban nem az alsó sarkak lennének a jó döntések, ugye izére. A webkamera képre, mert kitakarsz valamit, vagy ilyenek, hanem mondjuk felül, viszont a zöld háttérrel meg felülre nem tudsz rakni. Mert, vagy legalábbis szerintem, mert nem néz ki jól. Igen. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy nekem ez az érzésem a dologgal, és nyilván erre figyelni kell, meg mit tudom én, de én alapvetően egyébként szeretem az zöld hátteret. Meg egy csomó mindent ilyen egyszerűbbé tesz. Bár van egyébként játék, aminek kifejezetten nem áll annyira jól a zöld hátterezés, és látok egy csomó videóst. Egyébként a másik, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, az, hogyha rendesen el van blőrözve a háttér mögötted, de tudod, ilyen nagyon-nagyon ilyen el van blőrözve, és te meg ilyen tökéles vagy elől. Az is nagyon királyul néz ki, de azt viszont hogy? Az ugye, hát ez egy komoly kamera. I see. Tehát az konkrétan az kamera, és ráadásul ilyen nagyon-nagyon, hát szigorú elhelyezési szabályai vannak, hogy téged is megfelelő távolságból kell nézni, és mögötted a háttérnek is egy adott távolságnál messzebb kell lennie, különben ugye nem tudod elblőrözni, tehát hogy annak vannak ilyen helyszíni jellegzetességei, például az előző szobámban nem tudtam volna megcsinálni, vagy egy átlagosabb kamerával, nyilván ilyen nagyon speciális izékkel, objektívekkel, ilyenekkel meg lehet csinálni egyébként valószínűleg. Tényleg, és az is egy speciális kamera, ami azt az effektet csinálja, hogy amikor így a filmekben néha így ráközelítenek a főhős fejére, tehát így közeledik, nagyobb lesz a feje, de közben mögötte a háttér meg olyan, mintha kifelé zoomolnád. Tehát ilyen kifordított ilyen effekt. Tehát én nem vagyok ennyire jó benne, egyébként nem feltétlenül speciális kamera, nem úgy értem, az előbb se úgy értettem a speciális kamerát, tehát úgy értettem egy normális kamera. Tehát, hogy nem egy web kamera, hanem egy normális kamera, amin általad kiválasztott 10 felszerelés, tehát érted, egy normális hardware. Én azt hiszem, azt nem akarok ilyeséget mondani, ezt valami trükk egyébként, amit úgy szoktak csinálni, hogy hátrálnak, miközben zoomolnak előre a kamerával. De nem vagyok benne biztos, mert ebben nem mélyedtem el ennyire, tehát ezt valaki olyasmi tudná megmondani, aki így operatőr. Mert azt így egy időben így nézegettem, hogy azt így hogy csinálják, hogy csinálhatják. Igen, írták közben a cseten, hogy megfelelő obival elég egyszerű, igen, megfelelő obival elég egyszerű, csak hogy ugye ezek elég drága cuccok, tehát hogy ezek... Oh boy. Tehát ezek elég drága cuccok, ugye nekem a kamerám az nem is cserélhető objektíves, tehát abba az be is van építve egyébként, és amúgy a kamerám kerül annyiba, mint egy nagyon drága objektív. Tehát, hogy ugye azért azt nem, de hogy ezek normális, tényleg normális így erre, tehát nem webkamerával készítik az ilyet, ami nyilván, érted, tehát webkamerával ilyet soha nem fogsz elérni. Hát jó, a csodálatos webkamera az azért nem minden tudó. Egyébként ezek egész jók, ezek a webkamerák, illetve én amit még szeretek, hogy a webkamerának a technikai nehézségei, azok a zöld háttér szakítás közben tűnnek el a legjobban szerintem. Mert ugye a felbontás alapvetően ez akkora méretben az nem, tehát a felbontása jó, viszont ettől függetlenül nem. Nem lesz attól még nagyon jó képminősége, és így nem kell azzal foglalkozni, hogy a háttérben mi a baj, mit tudom én, és nyilván van a para meg vele az, hogy a zöld háttérnek meg elképesztő mennyiségű fényt kell kapnia. Jaja. Tehát ezt nem lehet csak úgy szórakozni vele, ott azt jól meg kell világítani. Hát meg nekem ez nagyon demotiváló is lenne, hogyha minden egyes alkalommal így fel kéne setupolni külön egy 10-15 percig ezt a világítást meg a kamerát. Nem nagyon kell. Én akkor... ilyen kényelmes ember vagyok. Hogy így... Igazából nekem akkor kell csak felszetapolnom, ha szét van valamiért szedve napközben. Tehát, hogyha valami máshol veszek, bár még most, hogy van két plusz lámpám, és nem kell minden felvételhez kimozdítanom a gép mellől a lámpákat, ez sokat segít azon, hogy ne szívjak vele. Tehát, hogy gyakorlatilag jelenleg a zöld hátteret világító lámpák, azok csak a zöld hátteret világító lámpák. És akkor azokat nem kell szétszednem, nem kell. Hogyha a másik irányból akarok rögzíteni, akkor a zöld hátteret arra kell pattintam, és kirakhatok oda külön lámpákat. Szóval ennyi, nagyjából. Jap. Honnan is lyukadtunk ide? Nem tudom, viszont ezt tudom, hogy a rage-elésnél tartottunk. Ja igen, tartottunk. Szóval az a helyzet, hogy mondtam többször streamekben, Minecraft streamekben, hogy azért nem tartom lenne a GTA-t, mert nincs elég helyem. És ahogy ezeket így kimondtam, így rájöttem, hogy igazából miért is nincs elég helyem? Mert hogy így mi is van? És akkor elkezdtem megnézegetni, hogy mennyi helyet foglal a vinyómon, mert az SSD-ben ugye, és így a játékokat, ha így összeadjuk, akkor így nem... nem igazán foglalnak sok helyet. Tehát, hogy most így közben így megnyitottam, és most már vannak nagy játékok lent, oké, okay, illetve egy darab, ami azért izgi, mert a GTA-t is leszettem, ami azt jelenti, hogy kettő. Tehát, hogy vannak lent nagy játékok, az Overwatch egyébként, az Overwatch volt még tegnap, vagy tegnap előtt ilyenkor az Overwatch volt a legnagyobb játékom, ami 18,5 giga. És akkor nyilván mondhatják azt, hogy de sok játékod van, és igaz, mert van egy, kettő, három játékom, ami 15 és 5 giga között van, van egy darab, ami 18 giga, és van mellette még 5-6-7 játék, de hogy azok meg mind 2 giga alatt vannak, vagy 3 giga alatt. És akkor ilyen, tudod, ilyen van 272 megás játékok. Tehát, hogy így, érted, nem indokolt feltétlenül az, hogy az 500 gigás vinyómon ne legyen hely soha. És akkor gondoltam, hogy akkor megnézem, mert általában ilyenkor ilyen butaságok szoktak történni, megnézem, hogy mondjuk a letöltési mappa mekkora, mert simán, hogyha mit tudom én, ugye én elég gyakran töltök le videókat, régi YouTube videóimat valamilyen újra feldolgozás miatt. És akkor jó, megnézem azt. Nem, az se nagy. Jó, nagyon sokszor csinálom azt, hogy a desktopra exportálok ki videókat, és akkor onnan csak feldobálom gyorsan, ha sietek. Oké, akkor biztos ott hagytam nagyon sok videót. Ott is hagytam 20 gigányi videót, jó, akkor ezeket törlöm. De tudod, így mindent megtaláltam, mindent megnézegettem, és így nem jött össze 100-120 gigánál több abból, tehát az a hely, amit valóban használtam, és használnom is kellett, és nem is szabadult fel, azért teszem az SSD-re a játékokat, egy, mert az SSD gyors. Egy hardware, tehát hogy az arra van, hogy használja az ember. Lehet vigyázgatni folyamatosan az SSD-re, mert nyilván van valamennyi, amit írni tud, meg olvasni, de nagyon-nagyon sokat számít a játékok megfelelő futásában az, hogy a textúrákat megfelelő tempóval töltik be. El se hiszitek, hogy mennyit számít. Sokkal többet, mint mondjuk egy processzornak a két i7 közötti különbség. Úgyhogy ez a ne SSD-re rak dolog, ez jó, akkor szeretgesd a 128 gigás SSD-det, és ne rakjál rá soha semmit. De hogy ugye így se jött vissza gyakorlatilag még az a hely, amire szükségem volt, úgyhogy letöltöttem egy programot, ami így képes vizualizálni gyakorlatilag, hogy mi mekkora, és képes megtalálni a legnagyobb fájlokat, meg a legnagyobb mappákat. És akkor így gyakorlatilag ez egyébként a Wintersat néven fut, ami nagyon németül hangzik, de hogy egyébként nem az. Nyilván a Mapostat, szóval, hogyha nem ejteném ennyire németesen, nem lenne ennyire német. És ezt a programot kényesen ráengedtem a címek hajtómra, hogy ugyan már kérem szépen, mondja már meg nekem, hogy pontosan miért... Tehát, hogy pontosan miért ennyi a hely. És talált egy mappát, ami teljesen véletlenül a Windows Apps névre hallgató csodálatos mappa volt. Jaj, tehát a nagyon sok mindenbe kerül, csak úgy sütyében. 186 giga volt. És tudod, amikor így ülsz, és így megmondanál nekem valaki, hogy mi a rák 186 giga a Windows Apps mappában. Tehát mégis mi a rák történik 186 gigával? Azon dühöntem igazából, hogy tarthat fenn a Windows magának 186 gigát, hogyha vannak rendszer meghajtók, amik nem ekkorák. Tehát általában a bevett szokás az, hogy ilyen 256 gigás SSD-kre telepítik a Windows-t, vagy 128 gigás SSD-kre telepítik a Windows-t. És miért foglal el 186 gigát, és mi a rák? És akkor tudod, nyilván elkezdtem így belenézegetni abban a mappában, amit egyébként alapvetően felhasználók nem is látnak amúgy, mert hogy egy rejtett mappa. Szóval, hogyha csak így, mit tudom én, édesanyám elkezdene gondolkozni azon, hogy hova tűnt 200 gigája, akkor így nyilvánvalóan észre se venné a mappa létezését sem, nem az, hogy 200 gigát megeszik egyébként. Úgyhogy... És mi volt az, ami ilyen nagyon sokat foglalt végig? Belenézegettem egyébként, és elképzelésem sincs. Tehát mert hogy akkor elképzelésem sem volt. Tudod, így belekattingattam, és mindenféle ilyen fájlok, tudod, ilyen random generált nevekkel, tehát ilyen, tudod, ilyen szám és különböző karakter kombináció. Egyébként nagyon sok játék az nem csak a saját könyvtárába ment, hanem a Windows dokumentum mappákba készít magának egy save mappát, meg az app mappába is. Igen, azokat is megtaláltam, és azok is összeadnak 20x gigát összesítve. Én egyébként megrökönyödve láttam, amikor így, vagy akár most is így benézek a dokumentum mappámba, és így olyan játékoknak a játékmentései itt vannak, amivel időtlen idők óta nem játszott. Úgy, Space Colony, meg mi van itt még? Ott vannak, és egyébként ez tök jó, mert például, amikor most feltelepítettem a... Faktóriót, akkor megvoltak a megrendéseim. És ez én például tökre jó, ha törölni akarom, akkor tudom, hol kell megkeresni, és akkor törlöm. Tehát, hogy azzal nincs semmi baj, de hogy alapvetően érted, és nem... Hát ez a sok kicsi sokra megy, és hogyha ezeket így nem menedzseled, akkor összeadódhatnak. Van, de ez nem 200 giga. Ez nem 200 giga. Tehát, hogyha nagyon durván összeadódik, akkor 20. Hát nekem 2,5 giga most így ez a mentés csokor, azt nézem. Nekem vannak nagyobb bacskák. Tehát, hogy oké, ezzel nincs semmi baj, de nem 180 gigás. Tényleg belekeresgetsz, és tudod, ilyenek is. Vannak ilyen 35 gigás fájlok, vagy voltak benne ilyen 35 gigás fájlok, amiknek a nevéről nem tudtad, hogy micsoda. Ez így konkrétan így olvasgattam, hogy mi a rák lehet ez, és ez 35 gigát foglal. És beírtam, van egy ilyen időutazók társasága, egyébként akikkel overwatchozni szoktunk, időutazók társaságának hívni magunkat, mert ugye az Overwatchban az MMR, vagy hát ez a pont, ami alapján besorol, ugye, az egy négyhegyű szám, és akkor így tudod, a második világháború környékétől ugráltunk így a közeljövőbe gyakorlatilag. És az Overwatchban hogy van, hogy minél magasabb a szám, annál jobb vagy? Igen. És akkor ilyen nagyjából ilyen 1900, tehát hogy azért Petőfi irányába is ritkán mozdultunk el, de azért ilyen 1900 környékét, 2000-2400-ig terjedt a csapat, és akkor mi így időutazók társasága néven csináltunk egy Facebook csoportot, ahol beszéltünk arra, hogy kijön éppen overwatchozni, és akkor egyszer csak elneveztük időutazók társaságának. És akkor azóta így ez valahogy iránk ragadt. És akkor beírtam ebbe a csoportba, hogy mi az Isten foglal 200 gigát a Windows? És akkor így halálnyugodtan az egyik GameStar-os srác így visszaírt, hogy az a Gears of War 4. És így állok, hogy mi az, hogy az a Gears of War 4? Mert hogy a... Mi? Mi foglalna a Gears of War-on gyakorlatilag közelébe ennyi helyet? Érted? Nem az, hogy mit ténylegesen. Jó, mindegy. Első állításom az volt, hogy nincs telepítve a Gears of War-ja gépemre egyébként. És akkor után rájöttem, hogy lehet, hogy mivel annyira rossz a Windows Store, meg ez a Windows rendszer erre, hogy én például, ha rákeresek a Windows Store-ba a Gears of War 4-re, akkor nem az én verziómat adja ki, mert az valami press release, vagy valami ilyesmi. Nem az én verziómat adja ki, hanem a boltban árult verziót adja ki, és meg akarja velem vetetni. Annak ellenére egyébként megvan a Gears of War. Tehát, hogy így érted, megkaptam, kiváltam, mit tudom én. És kifejezett komoly meló után rájöttem, hogy a Windows Store-ban nem fogok találni uninstall gombot, úgyhogy rákerestem külön jobb klikú uninstall, tudod, tehát hogy végül töröltem a játékot, és uszkve 100 giga hely szabadult fel, miután letöröltem a Gears of War 4-et. Ami, érted, egy csőben mászkáló TPS. Mert úgy értem a csőben mászkálót, hogy nem open world, nem jársz be világokat, nem, nincsen semmi, ami miatt ennek így ekkorának kéne lennie. Hát de mennyivel jobb már, hogyha ezt a 100 gigányi textúrát meg mi egymást azt a te gépedre töltítik le, és akkor onnan fusson, mint hogy esetleg ráfogják, hogy így valamit nem streamelt rendesen az Windows 10-nek a rendszere, vagy nem is tudom. Ez nem színes semmit, ez tőled fut, de nehogy már, mert mint hogyha egy GTA nem operál ekkora mennyiségű textúrával, nem mondja már nekem senki azt, hogy majd a Gears of War fog, ahol az egész város ugyanúgy néz ki gyakorlatilag. Lehet, hogy lerendereltek minden egyes kis kukát 4K-ba is. Hát gyakorlatilag, ha flat 4K-s videóanyagban adták volna át a játékot, akkor lehet, hogy ennyit foglalna. Erre jut eszembe időutazás, én még emlékszem. 4K-s videók, igen. Én még hát mondjuk abból van 20, mit tudom én, ilyen 20 gigás felvétel, abból simán kijön a 100 giga. Hihetetlen. De ezt így miért suvasztják az appkönyvtárba? Meg ugye úgyis miért gyújnak az appkönyvtárhoz? Mert és egyébként Microsoft azt csinálnak. Sikerült a Gears of War-t leszednem, de a mappában amúgy még mindig van 50, meg sikerült még dolgokat leszednem a Gears of War-on kívül, de azok is ilyen appok voltak, meg ilyen játékok, amik így soha életemben nem játszottam veletek. Na, visszatérve az időutazásra jutott eszembe, hogy én még emlékszem arra az időszakra, jó, ez sem a volt, hanem amikor a 4 lemezes Diablo 2 összességében 1,5 gigás volt a full install, és 1,2 gigás volt a Winchesterem. És akkor úgy így az ember így vacilált, hogy így, hát ebből nem lesz full install, de így felajánlotta, hogy volt egy ilyen nagyon budget install, ilyen, mit tudom, 2-300 meg, ami akkoriban így kb. Az olyan, mint ami most 2-300 gigát kéne letöltened. Aha. És akkor most így egybe felrakhatod az egész Diablo 2-t 1,5 gigáért, ami az 1,5 terabájtnak feleltethető most így meg. Mai szemben. Jaj, te jó ég. Nem, én nekem tudom, hogy az első vinyom az 3 gigás volt egyébként, mondjuk azért 486-osban volt ez a 3 gigás, így jó szóval ezért. Nyilván. Na mindegy, szóval hogy végül egyébként jelenleg is van 52 giga, amit nem tudok lekaparni. Tehát, hogy nem hagyja. Sikerült áttuszkolnom a mappa tulajdonjogát végre magamra, és nem a Windows-é, ami már egyébként egy fél siker, de törlés közben így is közben, hogy engedélyt kell kérnem magamtól. És aztán megszakítja a törlés, és nem tudsz magadnak engedélyt adni rá. Tehát, hogyha izében futtatod... adminisztrátorként, akkor sem, akkor is törlés, tehát akkor elkezdi a törlést, mert amúgy nem kezdi el a törlést, de akkor elkezdi a törlést, de nem fejezi be. Úgyhogy... Itt közben egy kedves néző írja, hogy a Quantum Break is 100 GB a 1080-as videóival. Én ennek mindegyiknek nagyon örülök, és halálbiztos vagyok benne, hogy valószínűleg különböző ilyen csodajátékok, illetve egyébként a mellettük lévő emulátor is nagyon-nagyon sokat dob, mert ugye ezek most jelenleg ilyen emulálva valamit berhelnek, és emulátoron futtatja biztos. Tehát amikor azt mondják, hogy tudod, hogy jó Xboxon is, meg PC-n is a játék, nem fejlesztették le PC-re. Hozzá se nyúltak a PC-s porthoz valószínűleg, hanem egy egyszerű emulátorra tuszkolják be a konzolos. Nem hiszem, mondom, annyira furán futnak ezek a játékok, amikre azt mondja a Microsoft, hogy futnak PC-n is, meg futnak konzolon, és így a hangkeverőben nem látszik. A futó programok között nem látszik a játék. Biztos, hogy valamit seftelnek. Úristen, hogy hívják azt a játékot, amiben ilyen energialabdákat gyűjtögetsz robotokból, és ilyen platformer-szerű dolog, és blablabla? Bla, bla? Energialabdák robotokból platform. Igen. És mit kell benne csinálni, vagy így? Hát így mászkálni előre, és... Energialabdák robotokból. Hát igen, és ilyen Microsoft csoda ez is. Ricor. Oké, most megkeresek, hogy a Ricor. De te játszottál vele pár hónap. Hú, hát értem, én attól még nincs meg a neve. Akkor miért nyomod, nem hagyott ezek szerint. Egyébként én élveztem arra a pár órára. Hát ja, de pár órára... Az oszlony elérhető a Windows Store-ból, meg te jó ég. Oh, yeah. Én egyébként most jelenleg tényleg ott tartok, hogy a következőre kapnék így a Microsoft-tal így játékot, akkor lehet, hogy inkább azt mondom, hogy köszönöm. Hát nem is tudom, hogy készül-e nekik most ilyen játékoska. Túlzottan feltem a tárhelyemet, meg igazából nem is a tárhelyemet, mert amúgy mindegyik játék borzalmas szívás volt. Az aktiválása, tehát amikor... amikor így tudod, így leírja így a leírás, hogy így hogy lehet aktiválni, és nincsenek ott a menüpontok, tehát hogy így... Hát a Microsoft idei évre egy Sea of Thieves-szel fog minket meglepni. Na jó, mindegy, a Sea of Thieves, ezt nagyon várom, úgyhogy annak adhatok igazából 100 gigát, ha már így muszáj. Februárban jön azt hiszem a Halo Wars 2, ami egy RTS. Uh-huh. meg lesz még egy játékuk, a... most hirtelen akartam mondani. Ja igen, Crackdown 3, azt mondjuk én még életemben nem játszottam a Crackdown-nal, szóval azt sem tudom, hogy eszik-e vagy X-ság, csak így le lehet rombolni felhőkarcolókat, és ez egy lehet fun. Aha. Meg a... mi az Isten, a zombis, a... hú, most hirtelen akartam mondani. Amikor így építeni kell egy bázist, zombi jó, mi más lenne, mint zombi apokalipszis, de State of Decay 2 ez az. Ezek várhatók. Annyira szerettem volna szeretni a State of Decay első részét, de tényleg annyira szerettem volna szeretni, te jó ég, és annyira nem lehetett. Tehát így nem, tehát konkrétan nem hagyta magát szeretni. De remélem a State of Decay 2-ben javítanak egy csomó mindent abból, ami miatt nem lehetett szeretni a State of Decay 1-et egyébként. Hát én annól még azt megvettem egy 2 éve, 3 éve, tehát már bőven azután, hogy így lement a játéknak a hype-ja. Elkezdtem vele játszani nagyjából 1-1.5 óra után, meg így kiléptem, és azóta se léptem vissza bele valamiért. Pedig nagyon sokan dicsérik, hogy tök jó, meg minden, de engem minden maga a koncepció el. Jó, mert egész máshonnan közelíti meg ezt az egész bázisépítős, meg mindenféle dolgot, de hogy közben meg ilyen olyanokkal buktat, hogy így állsz, és jaj, mindegy, hagyjuk, és tudod, nem is akarok játszani. Tehát amikor van egy küldetés, vihetsz magaddal segédeket, ha így mászkálsz a világban, tudod, és akkor segítenek annyiban, hogy mit tudom, hogy visznek cuccokat, meg ők is harcolnak, ilyenek. És vihetsz magaddal segédet, és az átvezető videók alatt eltűnik. Oh. És ráadásul azt hiszem, hogy egyébként nem is csak haza teleportál, hanem elindul gyalog haza. Ja, és akkor meg kell várnod. És út közben még lehet, hogy meg is sérül. Ó, legrelekebb. Amikor így állsz, és én ezt nem tűröm tovább. Vagy tudod, bezárkózom valahogy, elbújsz a zombik elől, és így bejönnek az zárt ajtón keresztül, és tudod így próbálsz egyé válni a zennel, de hogy így nem nagyon sikerül, és mi lenne, ha nem csinálnánk ezt, könyörgöm. De én tényleg nagyon szerettem volna szeretni ezt a játékot. Megvan egyébként azt hiszem PC-re is, most ebben nem vagyok biztos, de megvan PC-re is, megvan Xbox One-ra is, a Remastered, és megvan Xbox 360-ra is az eredeti State of Decay. Az úgy szép. És akkor a Remastered, te jó Isten, mert új konzolok, ugye új generációs konzolok, és mit tudom én, új eszközök, és erősebbek, mit tudom én, és a State of Decay egyébként szaggatott. Tehát a Xbox 360-on nagyon komolyan szaggatott. Nagyon durva, hogy a saját eszközükre nem tudnak játékot csinálni. De egy nagyon-nagyon durván szaggatott. És akkor tudod, hogy mindenki örült, hogy kijön az új eszközre, nem fog szaggatni. Igen ám, de fölhúzták 1080p-re. Ja, igen. Azt hiszem én akkor vettem meg. Úgyhogy konkrétan ugyanúgy szaggatott ott is. És tudod, amikor így állsz, és így, tudod, erősebb a hardware, de sokkal többet is vársz tőle. És akkor így megint az a vége, hogy nem fut. Jaj. Ezek a nagyon erdj a remasterelt kiadások, oda vigyezték, hogy HD remaster, fognak egy minimum 10 éves játékot, és csak annyit csinálhatsz, hogy fel tudod vinni 1080p-re a felbontást, ami azt jelenti, hogy a textúrák nem lesznek szebbek, ergo csak kisebbek lesznek, és rohadtul nem tudsz már látni semmit, igen. Egyébként én alapvetően egy csomó játék esetében már azt így elégnek érezném, hogyha támogatná a monitorom felbontását, mert nekem ugye én csak 1920x1080-ban játszom, dolgozom, egyszer eljön majd a 4K-nak az ideje, vágáshoz lenne jobb, igazából nem videórögzítéshez, ahhoz nem feltétlenül ragaszkodnék, de hogy azt, hogy mondjuk a... Van a Age of Empires 2 Remastered, ami egyébként egy jól sikerült remastered, és az nagyjából annyit tud, hogy fel tudod húzni az HD Edition-t, fel tudod húzni a te felbontásodra, amit használsz éppen, és nem egy fekete négyzetben, tehát nem egy négyzetben próbál fekete élekkel megjelenni. Tehát, hogy én nekem már ennyi elég amúgy. A Homeworld-nek volt jó a remaster-re. Azt nagyon dicsérték egyébként. Az ott konkrétan újra lett teljesen textúrázva. Jó, nem lett ilyen csili-vili, de sokkal, tehát látszik rajta, hogy dolgoztak a részletekkel, és nem csak annyit csináltak, hogy feljebb viheted a felbontást, paraszt, azt örüljél. Tehát, hogy így, abban látszik, hogy munkát fektettek bele. Én egyébként ezeket a remaster dolgokat én nem tartom rossznak egyébként, mert egy csomó játék, tehát mostanában nagyon ritkák az igazán jó játékok. Tehát nagyon ritkák azok a játékok, amik mondjuk annyira jók, mint az Age of Empires 2. Amiben egyébként az is benne van, hogy nyilván az volt az egyetlen játékom, amivel játszottam. Amikor Age of Empires 2-ztem, akkor Age of Empires 2-ztem, és nem volt az, hogy mit tudom én, van a gépemen... másik 8 játék minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 játékom, érted? Igen. És ülök, és nem tudom, hogy mit játszak. Ez a leülsz, hogy mivel játszak? És ebben nem volt benne a Minecraft. Ó, wait, ebben nem volt benne. Jaj. Meg a Steep. Miért van lent a Steep? Az még miért van fönn? mert csináltunk bele videót. Ja, de Zsoltival? Zsoltival. És egyébként tökre élveztük meg minden, úgyhogy most letörlöm. Ja nem, most nem törlöm le, mert most más van éppen a Uplay accountomban, úgyhogy őt nem dobom ki azzal, hogy én bejelentkezek. Lesz a következő, vagy nem, most hétvégén lesz a For Honor-nek bétája. Én ezt próbálom fapofával dodzsolni. Nagyon aranyos a forgalmazó, mert így írt, hogy For Honor béta, meg dolgok, de teljesen tehetségtelen vagyok benne. Teljesen tehetségtelen. Hát én engem őszintén szóval nem nagyon mozgat meg a játék. Küldtek egy e-mailt, nem a forgalmazó meg semmilyen, hanem egy szimpla ilyen spam e-mailt kaptam a Ubisofttól, mert regisztrálva vagyok ugye náluk. És akkor rágyomtam, hogy hát jó, hát ha kapok kulcsot, és talán lesz content, talán nem. De tehát én nagyon félek attól, hogy ez is a Katalizt sorsára, a Mirror's Edge Katalizt sorsára fog jutni, aminek ugyanúgy megvolt, és kipróbáltam a bétáját, és most jöttem rá, hogy ez a játék nekem mégse tetszik annyira, mint azt gondoltam, hogy tetszeni fog. Ami, hát szomorú, de még mindig jobb, mint hogyha pénzt adsz ki érte, és utána jössz rá, hogy nem tetszett. Én alapvetően igen. Ugye mostanában nagyon megváltoztak a játékvásárlási szokásaim, úgy nyilván abból adódna, hogy elég sokat kapok. És akkor nagyon nagy szerelemnek kell lenni, hogy megvegyem, viszont még mindig ilyen hirtelen indulatból tudok számítógépes játékokat vásárolni. Vagy DLC, vagy Season Pass-eket egyébként. Hány játékot vetettem meg veled? Így az adások alatt tették el. A legtöbbet egyébként kértem, de hogy azért egy ilyen 3-4-et biztos. Tehát hogy csak az én lelkemen a pénztárcádból nem tudom, 4 az igazából amúgy mindegy, mert mint hogy érted, tehát hogyha nem akarnám megvenni, akkor nyilván nem, az most, hogy hol látom, az végül is nem annyira nem annyira számít. Leesett Lego, mindegy, keresek egy másikat, amely játszok. Tehát hogy az nem annyira mondanám azt, hogy ilyen nagyon nagyon problémás, de hogy de nem tudom, egy csomó játék van, ami nekem nem feltétlenül kerülne be egyébként a gyűjteményen. Engem tökre érdekelne úgy, hogy a csatornának milyen lenne a tartalma akkor, hogyha nem kapnék egyáltalán játékokat, de semmit. Tehát az, hogyha az indiket sem, meg semmit. Tehát, hogy nem lenne olyan, hanem tényleg csak és kizárólag 100%-ban csak megvett játékokból lenne tartalom. Azért az elég durva így belegondolni. Egyébként, ha már ezt így felhoztad, én most így az elmúlt porszívoznak a háttérben, vagy nálunk? Nálunk porszívóznak. Porszívóznak. Szóval én most az utóbbi időszakban kicsit arra jöttem rá, hogy így gameplay csatorna szempontjából sokkal jobb esélyekkel néz szembe az, aki mondjuk választ magának 2 vagy 3 népszerűbb játékot, és akkor csak azokkal. De így minden hát szinten csak azokkal foglalkozik. Ez csak abban az esetben igaz, ha jó a választás. Tehát, hogyha teszem azt a izét, választja valaki, mert én most akarok valamit mondani, amit én nagyon szeretek, de a nézők nem. A Faktóriót, hát azzal nem annyira jó az esélyei. Hát igen, de teszem azt, mondjuk a Subnautikából egész durván jó videók vannak, durván jó megtekintésekkel, csak hogy egy példát húzzak megint. De hát az etalon továbbra is még mindig a Minecraft, meg a FIFA, meg ezek a játékok, amiket így... Ilyen ez, igen. Sokan szeretnek. Meg a GTA, igen. Kérdezték a cseten, hogy mit találtam egyébként. Ezt találtam. What's that? Valami krokodil ember. Killer Croc, a Batman Lego Movie-ból. Oh. És van egy teherautója is egyébként. Viktor és a munkahelye egyébként. Mit dolgozol? Hát játszok játékokkal. Na jó, de hogy mit dolgozol? Hát ó, láttad volna a UPC szerelő arcát, amikor leült a gépemhez, és tudod itt így, hát ez az asztal, ez, hát, na mindegy, szóval így, csak így gyorsan. Ups. Szóval így. Nice. Igen, ez nem az az átlagos, nem az a szokásos munka, azt is tudod így leült, és így arrébb kellett tolni a két Lego figurát, hogy az egeret mozgatni tudjál. Hát, nem mindegy, igen. Ha csodai országba jössz szerelni, szóval én nem tudom, akkor készülj fel arra, hogy lesz fehér nyuszi. Igen, abban igazad van, hogy ez tök jót tesz amúgy egy csatornának, hogyha limitáltabb. Tehát, hogyha ilyen a GTA... GTA, Sims, Minecraft, FIFA... Én úgy ezeket látom így a főbb ilyen gócpontoknak így a hazai repertoárból egyébként. Meg, hát utána meg mindenkinek így egyénileg vannak ilyen nagyon népszerű játéksorozatai, de az meg így teljesen organikusan nőtt ki azzá szerintem az adott ember. A legtöbb, esetben, de vannak játékok, amik így tendálnak arra, hogy ilyen sikeresek. Igen. Sikeresek legyenek, vagy nem is tudom, ilyen sikeresebbek. Vagy bármi esik. Igen, ez egyébként egy izgalmas kérdés, de én tökre nem bánom, hogy ennyi mindent megnézek. Mármint, hogy engem már csak azért is, mert engem érdekel, tehát érted? Tehát el tudom dönteni arra, hogy actually szeretem-e, de sokszor hiányzik az amúgy, hogy sokat tudják játszani egy játékkal. Tehát a GTA-ban most van egy csomó lehetőség, amik egyáltalán nem elérhetőek számomra, mert így nincs annyi pénzem kifarmolt. Yeah. Mit tudom, hogy vannak benne ilyen speciális autók. Most jöttek be ilyen speciális autók, mit tudom, hogy milyen ejtőernyő van szerelve, meg ilyen fan dolgok. És azokkal például nem tudok, nincs elég pénzem, hogy megvegyem a dolgokat, meg a GTA-ban egy csomó tök jó cucc, arra így nincs pénzem, tehát ilyen, mit olyan páncélautóra, meg ilyenekre, amikkel egyébként ilyen tök fan dolgokat lehet csinálni, és nyilván a többiek, vagy akik így sokat játszanak, azok tőle csak így megveszik, de hogy én meg így nem játszom vele eleget, pedig kéne. És egy csomó, az a baj, hogy, tehát, hogy az a baj, hogy hiába mondom, hogy nem játszom eleget, pedig kéne, mert egy csomó játékra ezt mondom, hogy nem játszom eleget, pedig kéne. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretnék egy csomó játékra annyi időt szenni. És ilyenkor tökre irigylem azokat az embereket, akik azt mondják, hogy ők mondjuk annyira rákattantak a Destiny-re, amit egyébként egy kicsit pazarlásnak érzek, de annyira rákattantak a Destiny-re, hogy nem tudom, hogy hány órát, én a naponta 6 órát tolnak bele hetente. Szóval, jó, mondjuk hogy... a Destiny-ben van egy olyan flow élményed, ami beszippant, csak közben nem biztos, hogy az a legtartalmasabb. A grindolásra gondolsz, hogy flow élmény? Igen, pontosan. Tehát én nagyon jól tudom, hogy én hajlamos vagyok, hogyha jól van összelakva az a grindolás, akkor nagyon durván rápattanni ezekre. Most egyébként a múlt héten kipróbáltam a Planterát, ami egy ilyen kis mobil clicker, mobilra azt hiszem ingyenes, hála Istennek, Steamen kérnek érte 3 eurót, de tehát egy attól függetlenül, hogy cuki, ez ugyanúgy a sátán terméke, aminek semmi végkimenetele nincs az egész játéknak, csak az, hogy klikkelj és gyűjtsd egyre gyorsabban a pénzt, amiből meg gyapotot, meg gyomokat. Szokásos, igen, szokásos ilyen clicker játékok. Szóval nagyon cuki meg minden, de hogy semmi kifutása nincs ezeknek a játékoknak, az is biztos. Most semmit nem játszok épp telefonon, és keresek valami jó játékot, de nem. Elder Sign. Keresek valami jó nem kártyajátékot. Az nem kártyajáték. Az nem az? Az társas. Ja, jó, oké, megvan, melyikre gondol. Oké, megvan. Ami helyett munchkinoztunk egy jót. Azt egy kicsit túlhúztuk a hétvégén, és rosszul. Az a macskin, az nem volt annyira jó. Voltak jó pillanatok elég volt sokszor. Volt a hétvégén egy összeülés, ilyen cubecast-es, Viktóriánál összeültünk, ott volt Szalmi, ott voltak Csontiék, ott voltunk mi, és macskinoztunk. És valami viszont nekem nem a macskin, tehát a macskin nincs a kedvenc játékaim között. Mert sajnos túl könnyen át tud pattanni ilyen üres járatba. És mi is hibáztunk egyébként, mert rossz pakliból húztunk bizonyos esetekben. Igen, az nagyon erőteljes hiba volt. Az nagyon erőteljes hiba volt, ez nagyon-nagyon benne volt, viszont olyan passzív dolgok alakultak itt, a jó ég, nem is tudom, meddig játszottunk, de várjál, hát ilyen 6 után körül kezdtünk. 9-ig biztos, tehát egy 3-3 és fél órát beletoltunk. Toltuk a másikét, és ilyen, már ilyen könyörögtünk, hogy jó Isten, csak így... De a végén mondom, hogy én hagylak Viki nyerni, jó? Tehát ez az ölj meg kategória. És aztán mondtuk így, hogy nem hagyom. És akkor végül egyébként sikerült nyernem, mit tudom én, de egy ilyen, ilyen tök jó, de egyébként szerintem az tök jó trükk volt, hogy végül sikerült nyernem amúgy. Mert kihúzott kihúzott az egyik játékosunk ugye egy szörnyet, amit meg tudott volna ölni, és akkor mindenki rádobálta a buffokat, amivel meg tudta ezt akadályozni, és amikor így biztosan láttam, hogy mindenki kifogyott a buffokból, akkor átirányítottam magam ellen a szörnyet, és ennyi. És te buffolva is megölted. És buffolva is megöltem, nyilván, mert hogy tudtam, hogy buffolva mennyit, tehát hogy tudtam azt a számot, hogy mennyit tudtak ugye összebuffolni rajta. Tehát, hogy egy 10-es szörny volt, rábuffoltak még 8 pontot, ami ilyen teljesen, tehát, hogy már a második körben sokkal többet buffoltunk, csak a végére elfogytak pont a lapok, mert már 3-4 körön keresztül mindenki 9-es szintű volt, úgyhogy már azóta így próbáltuk így elkerülni a véget, és amikor tudtam, hogy nem fog már tudni senki rárakni, meg semmi ilyesmit, akkor... Ja. Akkor fogtam és átszedtem magam elé, és akkor megöltem, kész. De voltak nagyon beteg pillanatok, csak tényleg túlhúztuk egy órával a játékot kb. Másfélben. Igen. Igen, tudom, hogy egyébként tök jó meccs, én nem tudom, hogy valahogy nem találom annyira vele a közös hangot. Jó, mindegy, én az Elder Sight ajánlom. Nekem az bejött, mondjuk. De én nem vagyok egy nagy ilyen mobil játékos, tehát nekem az van lent, meg a Hearthstone a tableten, és ennyi. És az nekem bőségesen elég. Én alapvetően egy csomószor így igénylem azt, hogy csöppötyögjek, tudod, felkelés után, amikor még nem mászok ki az ányból, mert nem, tehát mindegy, nekem elég lassú a felkelési mechanikám. De jó neked. Nyilván egyébként ez az attól függ, hogy ugye milyen életritmusban él az ember, mivel nincs se gyerek, se semmi ezért, és általában viszonylag ritka az, hogy, hogy nagyon korán legyenek, hogy egyébként holnap pont 9-kor lesz egy meetingen pont a város másik felén. Az már ilyen viszonylag nyögvenyelős lesz azért az a... az az odakerülés, de hogy de egyébként én viszonylag lassan ébredek, és akkor a 9-es index, mit tudom én, és olyankor igényelném azt, hogy valami játék is legyen. De na, hogy nem... Na majd, amikor együtt utazol a pesti csűrhével reggel, az aztán az igaz. Nagyon erősen gondolkozom a biciklin. Akkor nem biztos, de még mert nem olyan lesz a meeting, ahol ne jelenhetnék meg bringás cuccban. Tehát, hogy nem, mit tudom én, nem egy ilyen... Az egyszerűen nagyon régóta ismerem azt, akivel lesz a meeting, úgyhogy valószínűleg fel tudja dolgozni azt, hogyha egy biciklis nadrágba jelenek meg. Megnézem, hogy milyen lesz az időjárás. Lehet, hogy én holnap biciklivel megyek. Hát nem is lesz nagyon hideg. Még februárig azért így eléggé mínuszos lesz, aztán utána kezd melegedni. Hát de érted, mínusz 16, ezen a télen az összeszerzett tapasztalatok alapján mínusz 16-ig rendben vagyok. Mínusz 9, az egyébként nem is annyira sok, vagy kevés. Úgyhogy én azt hiszem holnap izével megyek. Azt hiszem holnap bringával megyek. És napközben akár egy fok is lehet, úgyhogy arra már nem is kell annyira felöltözni. Volt egy kollégám így télen, ott így kijöttünk műszak után, mindenki ott így vacogott nyakig felöltözve, sár, sapka, kabát, az meg kijött egy szál pólóba. Na, én nem vagyok egész kellemes most már így az idő. Még így ránézünk, normális vagy ember? Én nem vagyok ilyen, tehát én nagyon fázós vagyok, viszont a pringám mozogsz, ugye, és az sokat számít. És ráadásul a Nemzeti Színház környékére megyek egy meetingre, úgyhogy oda biciklivel szignifikánsan gyorsabb. Tehát, hogy konkrétan ilyen fél órát verek, azt hiszem, a tömegközlekedésre. Ha nem sietek. Szóval lehet, hogy holnap bringel kéne menni. Hát meg reggel azért úgy sokan vannak. És az emberek, azok fel kell szállni az ötös buszra, és így hazafelted, így megnéztem, hogy mi lenne most a Pulitromból, jöttem ugye délután haza, és akkor így megnéztem, hogy melyik lenne a leggyorsabb útvonal, és így kiírta, hogy az ötös busz, az egy csomó ember van, nem már. Fú, emberek, igen. És inkább mentem egy nagyobb kört, ahol olyan járműveken megyek, ahol nem az, hogy nincsenek emberek, mert ott is vannak, csak nem... Érted? Nem állunk egymásba fúródva. Tehát nincs fizikai kontaktus folyamatosan. És aztán egyébként álltam hazafele a villamoson, és így... Tudod, egy kicsit így felrehúzódva, tehát az egyik ajtóhoz leálltam a lépcsőre, azon az oldalon, ahol nem nyílnek az ajtók, egyes villamos. És valaki így mellém áll, de úgy, hogy tudod, hogy a könyöke beleáll gyakorlatilag a mellkasomba, és így tudod, így üres a fél villamos, állhatnál oda, bárhova, miért ide? Miért kell ide? És aztán kicsit később jöttem rá, hogy jegyet akart lyukasztani. amit nem én álltam el, tehát nem én álltam el, csak egyszerűen a jegylyukasztásra, ahogy várt, így nem volt benne meg az, hogy mi lenne, ha nem egymásra állnánk fizikailag. Tehát úgy, hogy tényleg fizikailag érjünk egymáshoz. Hát ma, amikor jöttem haza, egy ember konkrétan nem tudom mennyire volt már ittas, de az biztos, hogy volt benne valamennyi, már csak a szagából ítél, de én egyébként olyan 5 méterre álltam tőle, és ezt onnan éreztem. De így konkrétan így elindult a villamos, és úgy ráesett egy másik emberre, aki tőle egy a másfél méterre állt, csak másfél méterre. Öröm volt. És aztán érted, az a szituáció, hogy ott a csávot még így témfereg, meg így megpróbál így fölállni a másik emberről, meg így közben beletapos, meg letapossa, és utána még a másik ember megy még így szégyenkezve arrébb. És meg ő megy arrébb, igen, na mindegy. Szóval azt hiszem, hogy a biciklivel megyek a reggeli biciklivel. Tömegközlekedés. Valami lehet héten? Új, játszogattam dolgokkal. Mert akkor szerintem itt az ideje lassan rátérni. Na, de most így el... Igen, így elbeszélgettünk. Úgyse volt semmi komoly a múlt héten, most így a Nintendo-ról szöttyögött még így a fél internet, hogy mégse lesz talán az olyan király, mint hogy előadták, vagy mit tudom. Így megnéztem egyébként így félig a Nintendo-nak a prezentációját, de így ezek nagyon japánok. És elég, igen. Ó, Istenem. Mindegy. Mikkel játszottam? Volt. A pénteken hazajöttem, belőttem a Steamet, és látom, hogy Imperium Galactica 2. Rákattintok, és ott dobja föl, hogy van Imperium Galactica 1 is Steamen. Mondom, bye! És akkor egy jót már Imperium Galacticáztam, és így, aj, de jó volt. Tehát 20 éves a játék, pont. És aha. A Digital Reality gondolom már rég túladott a jogain a THQ-nak. Ami hát szomorú, de ez a realitás, és ők meg így kidobták most Steamre, és így nagyon örülök neki, mert hiába van itt mögöttem az egynek meg a kettőnek a dobozos változata, CD-vel meg mindennel, de hát már nem biztos, hogy olyan jól futnának, meg nincs optikai meghajtóm, tehát hogy így vannak ilyen kis problémák, úgyhogy most így Steamen elérhető, és így rácuppantom, és ezt a nosztalgia érzést, ami így elfogott, az gyönyörű. És hát tényleg olyan fantasztikus színészi játékok vannak benne, hogy így szakadva sírva röhögsz. Tehát az ilyen jó kis 90-es évek, ilyen szoci ezredes fejű ilyen tábornok, aki osztja neked az ukázt, és akkor így ez a próbál nagyon keménynek tűnni, de azért irgum-burgum, tehát ilyen szövegeket betol az ezredes, hogy mit csinált már megint Johnson? Hát most nem tudok segítséget küldeni, de majd megnézem, mit tehetek. És akkor így... Jaj, mindegy, hát attól még tök jó a játék. Meg így jön egy ilyen random segítségkérés az egyik űrhajóról, és akkor konkrétan Obi-Wan Kenobi klónja kért tőlem segítséget. Tehát ilyen öreg csávó, körszakál, csukja, és így megtámadtak. Segítsenek! És ennyi. Tehát, a pirodalom megtámadott? Nem tudom, de így konkrétan, amikor gyerekként játszottam, hát ez a csoda volt maga, hogy ilyen átvezetők egy játékban, mert ugye akkor még nem is voltak nagyon így ilyen renderelt dolgok, meg 3D-s átvezetők, meg ilyen nagyon elvétve, nagyon rövid, itt pedig így topzódva kaptuk, hát nem véletlenül volt 2-3 CD-s a játék egyébként. Aha. És akkor most elég így, sok így, volt, nem is 2-3, szerintem több is, de úgy, hogy a kettőben volt egy telepítő CD, igen. És aztán voltak... Hát várjál, megnézhetjük. Fajonként külön CD-k voltak. Ja, a kettőnél fajonként volt külön CD, az egyben azt hiszem csak 2 CD volt, és azt hiszem a játék második felétől kellett beraknod a második CD-t, azt hiszem a negyedik chaptertől. Amit egyébként első, amikor még annó játszottam, így sikerült így frankon kihagynom. Tehát, hogy így egy event aktiválja az ötödik chaptert, hogy így találkozol az egyik legerősebb fajjal, és addig húztam a harmadik chaptert, amíg az a legerősebb faj ott a háttérben, tehát így le van szűkítve a map, és csak egy nagyon kis szeletét látod a galaxisnak, és így addig szerencsétlenkedtem velük, amíg így odáig elterjeszkedtek úgy a háttérbe az AI-val. És akkor így... Szóval voltak ilyen szépségei, de megcsináltam a játékot, legyőztem a játékot, és így máj napig az egyik számomra az egyik legmeghatározóbb játék minden kis szépséghibájával együtt. Aha. De így mondom, nagyon élvezem. Tehát így én ezt most így biztos fogom így játszani privátban, másnap, de így egyébként azt figyeltem meg, hogy ezt a videót így tök sok értelmes felnőtt ember kezdett el alá kommentelni, hogy ó, én is, úristen, de jó, elő is veszem, meg így apum is ezzel játszott, meg ilyen beírások, és így fantasztikus. Tehát így egy annyira más kommentelő tábort vozott be a játék, hogy már csak ezért megérte. Ez így van, egyébként minden játéknak megvan a saját, melyek is megnézze, ó, megvan. És így azt nagyon szerettem benne, hogy így már az első kis hajódban is van egy ilyen kis interfész, aha. És így statikus, viszont át tudsz menni a hajódon a kabinba, és akkor bejátszanak egy ilyen kis FMV-t, hogy így átsétál, és akkor ott a kabinodban vagy, meg aztán később lesznek más szobák is, és ez így annyira hangulatos volt, hát 97-ről beszélünk, és így mindig egész idáig arra várok, hogy ezt egy videójáték megadja nekem, hogy van egy csillaghajóm, és járkárok a csillaghajómba. Ide megyek, oda megyek a csillaghajómból, menedzselem a flottát, menedzselem a bolygókat, van a bolygón is ilyen RTS-szerű harc, van bolygóépítés, meg házak, meg a fajonként eltérő az épületeknek a dizájnja, vannak a fajoknak speciális földi egységeik, tehát így annyi minden benne van, hogy a mai napig nem tudok más játékra, ami így ennyire átfogó lenne ebben a tekintetben. Tehát vannak nekünk ilyen Stellarisaink, meg Endless Space-eink, meg a Hegemónia talán még, ami így, mert azt is a Digital Reality-sek csinálták még, az az Imperium Galactica 3 helyett van, azt hiszem. Uh-huh. De hogy egy ilyen szintű játékot a mai napig nem láttam, tehát mindig valami hiányzott belőle. Vagy a bolygóépítős aspektus, vagy az RTS, vagy ez a kis űrhajón való szöttyögés, és ez a játék most így annyira ilyen kis bűnös élvezet most így nézni az átvezetőket, de jó. De tényleg ez király. Ja, hát én tökre örülök, hogy elővesznek ilyeneket, mert most tényleg ezek annyira értékes, és mostában nem csinálnak már ilyen játékokat amúgy. Hát nem, és egyébként nagyon sokan ezt is kommentelték oda, hogy hát ilyeneket már nem nagyon csinálnak mostanság, hogy ilyen szinten összetett játékokat. És így nem tudom, szóval így tényleg így hiányzik. És ez az, amit te is mondtál, hogy egy játék, egy-két játékba évente így beleszerelmesedni, és akkor így azok mellett kitartani végig. Aj, de jó lenne, de nem. Sajnos nekünk ez nem feltétlenül adatik meg ez a dolog. Egyébként így pont azon gondolkoztam még, hogy 2016-ban így tényleg azok voltak nekem a kedvenc játékaim, amik így azon túl, hogy a játékmechanika jó volt, volt a játék mögött valami olyan örökérvényű tartalom, ami úgy nem csak mint játék, hanem így emberileg megállta a helyét. Aha. Most nekem a Stardew Valley volt az egyik ilyen nagy kedvenc, mert hát ott az ugye, hogy így saját magad boldogulni a világban, nulláról felépíteni valamit, meg az ilyen kis ember közeli volt. Meg hát a Beholder meg azért nagyon erős, ugye, mert a mondani való, meg hogy így itt a Kárpát-medencében a vas ez nagyon-nagyon aktuális, igen. Meg egy aztán, ilyet, nagyon ismert a dolog. Meg aztán ki tudja, hogy hova tartunk éppen. Tehát az a másik, ami ilyen nagyon izmos content. És tényleg, ez hiányzik a videójátékoknak így a zöméből. Tehát tök jó, Forerunner, lovagok, csépeljük egymást, csata, csicsa, dirdur, nagyon látványos, de így... Egész tök jó mechanikákkal egyébként, tényleg lesz, ilyen... Meg lesz benne ez a kis plusz, ez az ember lépték, ami miatt így nem bírod letenni? Ez a kérdés. Na, és nem csak tudja. Azért, meg grindolós, és így rákattansz arra, hogy grindolj. És ez a nagy kérdés. Én várom, mondom, 2017-nek is ezt a fajta játékát, ami így odaszögez, és nem ereszt. Aha. Hát emellett meg még szubnautikáztam rohadt sokat. Nagyon. Hát azt, ahogy mondtad, hogy egy hét alatt 24 óra azért az elég sok. Tehát, hogy... Vagy nem is tudom, mennyit toltál bele? A mentésem alapján 24 órát, abban azért szerintem több is van, mert sajnos nagyon sokat crash-el a játék, valószínűleg van a legújabb patch óta valami memória probléma, és így, ha így gyorsan közlekedek egyik ilyen biomból a másikba, vagy a biomon belül is akár, ha így épp sok dolgot akar így betölteni, akkor van, hogy így kifagy, de így kompletten megáll így 5 másodpercekre a játék, és ilyenkor már, mivel sok mindent építettem benne, meg elég nagy a mentésfáj, gondolom, van, hogy így crash-el a játék sokszor. Aha. És hát, hogyha nem mentettem előtte, akkor kezdhetem újra. De atya úristen, mik vannak már benne, tehát így aj, de jó lesz az. De... Bázisépítés, ez így fejlődött valamit? Vagy csak az, hogy a sztori oldal? A sztori oldal az nagyon, nagyon nagy pozitívum az egészben, tehát hogy így jönnek a rádióhívások, akkor így elvezérel olyan helyekre a játék, ahova egy ezt meg kell oldanod, hogy oda tudjál jutni az elején. Aha. Másrészt ott találsz ilyen új egyrészt történeti adalékokat a kis PDA-dra, tehát annyi mindent írtak, és le van csomó fordítva magyarra is már. Másrészt ott találsz olyan upgrade-eket, amik így tovább lendítik. Ezen is kell egyébként még így optimalizálniuk, szerintem így, hogy a sztori is, hogyha valaki így a sztorira fekszik rá, akkor az is így flottabbul menjen. Aha. De nekem, ami így nagyon tetszik tényleg, hogy fogod a kis fogod a kis bázisodat, elkezdesz ott így ilyen kertet csinálni, és akkor a tengeri növényekből tök sok mindent így házilag majd ki tudsz termelni magadnak, és akkor nem kell elmenni az Isten hát, által megértük. Hát azért az biztonságosabb mindig, persze. Meg sokkal gyorsan. Biztonságosabb, meg ami nagyon tetszik, hogy már tudsz ilyen lényeket tenyészteni a kis benti akváriumodban, és akkor azokat így, vagy az van, hogy kiengedett szabadon, és akkor, hát ha ragadozó, akkor egyből meg is támad, de nekem volt, hogy az egyikből ilyen házőrző lett. Tehát, hogy így ott maradt az a ragadozó ilyen csukaszerű cucc, és nem, valószínűleg kicsit bugos is volt, de nem nagyon akart megtámadni, ellenben minden kis halat meg egyéb ilyen dolgot azt így elhesegetett a bázisom körül, meg így ki lehet engedni ilyen egészen durva, tehát van egy lent a gombás részen egy ilyen hatalmas nagy kukac, ami kitámad a gombákból, azt is be lehet így fogni, mármint hogy egy tojást így megszerzed, tojást, kikelteted. És akkor az így nagyon-nagyon fán. De ez volt már régebben is, ez a keltetési mechanika. Igen, de most ezen még egy kicsit tovább csiszoltak, plusz még be lehet ezeket rakni a bioreaktorodba, áramot termelni. Meg mint az egész élő halat? Aha. Így a nagyot? És itt tök sok áramot lehet belőlük kiszedni a bázisodnak. Oh boy. Meg benne van már ugye egy jó ideje az Exosuit, de azon is így sokat húztak, meg a tenger alatt járó fejlesztéseken is tök jó dolgok vannak. Szóval egy nagyon-nagyon komplet kis élmény lesz, és igazából azokat irigylem a legjobban, akik a kiadása pillanata után fognak vele elkezdeni először játszani. Mert igen. Azoknak egy hatalmas nagy élmény lesz. Nem mondom, hogy nem sajnos feltétlenül fognak nem adatik meg feltétlenül, olvasni, de én egyébként tökre szeretnék ilyet, hogy valami játékot azután kezdjék el játszani. Hát mondom, tehát úgy, hogy én azért már valamelyest ismerem a játékot, még így is csomó mindent, az tök sokáig kellett benne keresni, hogy hol lehet, meg merre lehet, de így közben meg tökre élvezed, meg hát így egyszer csak így mész a tenger alatt járóddal, és akkor hopp, egy Reaper Leviatán így szembe jön, és így kivéthetetlenül szembe jön, tehát így igen. Elkap, és így annyi volt. És hát ez a survivor módban igazán, a hardcore survivor módban igazán vicces, ahol ugye, ha egyszer meghalsz, akkor előről kezdheted. Szóval én nekem így nagyon-nagyon tetszik, meg most már benne vannak ezek a földön kívüliek által ott hagyott építmények, és az is egy nagyon izgi kis sztori, hogy azokból mi lesz, meg azoktól tudsz-e valamilyen technológiát csaklizni. Tehát Subnautica szerintem egy tök jó egyjátékos bázisépítős. Igen, alapvetően egy fan kis móka. Én nem tudom, én valahogy nem... Valami nekem hiányzik belőle, vagy hiányzott eddig, és nem feltétlenül a sztori. Tehát nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy ilyen, tudod, ilyen építgeted a dolgokat, de minek. Tehát valószínűleg a rendszeres betámadások, meg az ilyenek, amik... Igen, ha jól olvastam, akkor azt még meg akarják csinálni, hogy a bázist is így támadgassák. Aha. A lényeg, ha olyan helyre pozícionálod. De hát még az nincs. Tehát, hát ez még arrébb van, persze. De tehát, hogyha valaki olyan, hogy így megtalálja magá számára a kihívásokat, hogy így, mit tudom én, a Lost River biomba akar egy nagyon faszak kis bázist, ahol van egy ilyen gyönyörű, ilyen víz alatti óriásfa, ami körül ilyen rájaszerű, ilyen kéken fénylő szellemhalak úszkálnak, és így tényleg baromi gyönyörű, és oda akar egy ilyen panorámás bázist csinálni magának. Tehát egy ilyen kis célokkal így megtalálod számodra egy az időtöltést, akkor ezek azért eléggé jól lekötik az embert. És hát igazániból 20 euróért most akarunk mi többet? Tehát így... Egyébként igen, ebben van igazság, hogy kell ennél több vajon. Fene se tudja, nem tudom. Úgyhogy mondom én így most Imperium Galactica és Subnautica volt. Aztán mondom, bohóckodtam egy picit a Planterával, meg Slime Rancher össze... Slime Rancher! Azzal fogok még játszani viszont. Még mindig tartja magát? Aha. Így tök cuki, meg így vannak benne dolgok, amiket így szívesen felfedeznék, hogy mi lesz a kifutása. És így, amíg így nem fogy ki a content, addig így why not, meg a nézőknek is tökre tetszik. Egyébként ezt azért elmesélem neked, mert szerintem büszke lennél rám. Tehát így a stream arra sikerült egy olyat prezentálnom, hogy megvan a 4 karám, amit így az elején ott így leraktam, hogy azokba tenyésztek trutymókat, már így majdnem ki is vannak maxolva, vagy talán ki is vannak maxolva, tehát nem ugranak ki, meg ilyesmi. És arra jutottam, hogy találtam egy új slime típust, a radioaktívot, és hát el kéne kezdeni azt tenyészteni, viszont hely kell. És akkor elkezdem így kérdezgetni a nézőket, hogy van olyan, hogy így egy gombbal így, nem tudom, így kiüríteni valahogy ezeket a karámokat, vagy ilyen krematórium, vagy funkció, vagy bármi egyéb, és így hát nem volt. Úgyhogy ilyen nagyon humánus módon azt csináltam, hogy így beetettem őket egy harmadik típusú szmötyivel, és ilyen iszapszörny lett így az egyik, és az ott így bekanibalizálta az összes többit, és így azt a fejet, tehát komolyan ez olyan bűntudatom volt, hogy így konkrétan így kiirtottam őket a kis karába, és így esélyük nem volt menekülni, és közben ilyen nagyon elkeseredett fejet vágnak, ilyen és látod az arcukon, hogy azok a kis cuki, ilyen slejmek, amikor ilyen vidáman pattognak, meg így nevetgélnek, meg rád mosolyognak, ha enni adsz nekik, meg tojnak neked ilyen kis pénzérméket, azok így kinkeserves halálba itt így menekülni próbálnak, de nincs kiút számukra, és ezt te idézted előre. Azt a játékot majdnem megvettem most egyébként, de végül nem vettem. Tehát mondom, volt egy ilyen pillanat, nem vagyok már rá annyira büszke. Én majdnem minden streamben csinálok valami ilyesmit, szóval igazából mindegy. Igen, tudom. Van most egy játék, amit tökre meg akarok nézni. A Real Politics néven fut. Hú, ez így valannan rémlik. Most volt nem régen róla egy ilyen press e-mail. És nagyon gondolkozom abban, hogy kérek belőle. Aztán megnézem, de hogy... És Magyarországot győzelje, akármelyik országnak átvett irányítását, ugye? Sounds like fun. Igen, és így gondolkoztam rajta, hogy világuralom, az egész világot a hatalmunkba kéne keríteni, hát, Magyarországról indulva. Hát figyelj, mondjuk vezető tekintetében Viktor, szóval nagy változás nem biztos, hogy lenne. De azért lenne nagy változás ide. Ja, de akkor te leszel az új kampányfilm része, hogy akár ő is lehetne miniszterelnök. Lehetne ő de is. De érjétek be! Nézd, elfoglaltuk Oroszországot, vagy nem foglaltuk el Oroszországot. Szóval, hogy van egyik kollégám nagyon egy lelkes játékosa ilyeneknek, és van egy játék, amiben a világháborúk előttről kell még végigjátszani, másik világháború előttől kell így végigjátszani, így a történet valahol, és akkor van egy ilyen fogás, hogy lehet nyerni Magyarországgal a másik világháborúban. Úgyhogy mitől elfoglalod azokat az országokat, amiket Németország elfoglalt először, és akkor, hogyha te elfoglalod őket még Németország előtt, akkor neked már tőled már nem veszi el Németország. Van valami ilyen trükk, de jó izé. Na mindegy, hogy ezt majd azt megnézném majd ezt a játékot mindenféleképpen. Játszottál még valamivel, vagy... Nem, én ezeken pörögtem, de Én nálam nincs nagyon sok egyébként, nem játszottam nagyon-nagyon sokat sajnos, és content is csak úgy ahogy volt. Videóval leginkább egyébként, mert hogy videókat vettem, befejeztem a demo-t, mert hogy úgy érezzem, hogy befejeztem. Tehát, hogy innentől kezdve mindennek a méretének a növelése csak annyiból állna, hogy több embert állítok rá valamire, meg több ugyanolyan cuccot veszek, ugye, tehát, hogy nem lenne igazán. Ugye rá befejeztem a raftot, mert úgy értem, hogy befejeztem, hogy de mondjuk abból jött az óta update, de hogy eljutottam odáig, amit lehetett benne építeni. Jött update? Viszonylag jó. Jött most egy update, arról láttam az e-mailt, de nem írták le az e-mailben, hogy mi az új. Na várj, ezt megnézzük. 1.5 azt hiszem. És ezt meg kell nézni, hogy mi az update, vagy ami patch notes-ot keresek. Én is ezt csinálom, de official Minecraft wiki, igen, hát ez... 1.5, egy napja. Bejöttek talán, bejött az éjszaka meg a nappal, ha jól hallottam. Wow! Sounds like content. Igen, de az a baj, hogy attól, mert most van éjszaka meg nappal, attól még nem feltétlenül fog így jelentősen változni a bármi. Igen, egyébként. Az a vicces, amikor így olvasom a kommenteket, hogy így írják be, így nagyon lelkes, hogy végigjátszást. Mit játszok ezen még végebbig? Vagy tudom, mit játszok lesz. Még végebbig? Igen. 3 videót kiraktam róla, és ez azt jelenti, hogy kaput gegangen. Tehát, hogy ez így ennyit tudott ez a játék. Most konkrétan, de mindegy, szóval azt végigtoltam, mert úgy végig, ahogy ugye jelenleg végig lehet tolni, ezt majd előveszem a későbbiekben mindenféleképpen, aztán igazából ma játszottam, meg a hétvégén játszottam egy új játékot, ugyanis egy kedves nézőtől megkaptam a Battlefrontot. Mondtad, hogy az Insta képernyőn nagyon jó volt a játék. Igen, az installálás, letöltés vagy installálás közben lehetett játszani egy ilyen survival, gyakorlatilag Darth Vaderre, csak nem hiszem, hogy meg lehetett halni benne. Vagy legalábbis nekem nem sikerült. És akkor így hullámokba jöttek a lázadók, úgyhogy az, és ez a helyzet egyébként, ezért nagyon rosszul fog hangozni, de a Battlefrontot sokkal könnyebb úgy utálni, hogy nincs meg. Mert teljesen egyetértek még mindig azzal, amit egyébként eddig mondtam. Csak pontosan ugyanaz, mint ami a Star Wars-szal kapcsolatban Wikivel való, nem is vitánk, de Wikivel való beszélgetésünknek lett a következtetése, hogy egyszerűen ugye mások a prioritások, és a Battlefrontot még mindig egy nagyon csúnyán lebutított, a névre nem feltétlenül érdemes játéknak tartom, de olyan jó a hangulat, a te jó ég. Ahogy ott hörgött Darth Vader, annyira Star Wars a hangulata, hogy én most jelenleg eléggé csúnyán ilyen Star Wars hype-ban égek egyébként. Nagyon sok Star Wars-os videót nézek, nagyon sok Star Wars-os tartalmat próbálok keresni, fogyasztani, mit tudom én. Lego gépek bármilyen terén, és most így belecsöppentem a Battlefront-ot, csak ilyen, egyébként csak így random elküldtem, segítettem neki valamit, de igazából nem is segítettem neki amúgy. Csak egy icipicit löktem előre az ügyét, de hogy így érted, nem mérhető mennyiségben gyakorlatilag. És akkor mondta, hogy ő ezzel köszönné meg, és így, de ne, inkább ne köszönöm meg sehogy, és aztán beaktiváltam a játékot, és te jó Isten, ez egy Battlefront, úgyhogy mindegy. Ezen felbuzdulva izibe megvettem egyébként a Season Pass-t hozzá, mert végtelenül idegesít. Én nem tudom, én nagyon kivagyok szolgáltatva, úgy tűnik az ilyesmiknek, de végtelenül idegesít az, hogyha nincs meg valamilyen tartalom, ami a játékban van. Azt vissza tudtam tartani, hogy ne a plusz 10 euróért, ne a Ultimate, nem tudom milyen edition-t vegyem meg, amiben plusz emótok vannak, meg ilyenek. Tehát, hogy az addig oké, okay, de az, hogy mondjuk a Scarafi pálya, Scarif, te jó Isten, szégyen gyalázat, Viktor. Scarif. Nem, annyira nem. Scarif, oké, okay, éreztem, hogy valami nem stimmel a dologgal, elnézést mindenkitől. Tehát, hogy a Scarifi pálya ne legyen meg, az ilyen, tudod, ilyen feldolgozhatatlan volt. Annak ellenére, hogy valószínűleg soha nem fogok játszani vele, vagy nem fogok sokat játszani vele. Úgyhogy azzal játszogatom, hogy icipicit fogok még egyébként a héten valamikor streamelni is kéne, de az ilyen kérdés, és ez mikor fog sikerülni, hogy ez nyilván mindig ilyen para, mert... El kell kezdenem délutáni streamelni, tehát nem tudok eleget streamelni sajnos. És a másik, ma játszottam egy játékkal, ami... Hát nem tudom, hallottál-e már róla? Ha nem, igaz. Akkor csak ajánlani tudom. Mindenféleképpen csak ajánlani tudom. Shopkeeper néven fut, vagy valahogy így, tehát hogy van benne egy plusz E, tehát ilyen shopkeep. Shopkeep. Szerintem nem tudnak angolul a készítői egyébként. Vagy én nem tudom. The Shopkeeper, vagy Shopkeep? Nem. Shopkeep. Oh my god. Na várjunk csak. Várjál. Leírom neked ide a... Ja, megvan. Na, szóval ezzel a csodás... Igen, valaki nem tud angolul. Tehát, hogy ez biztos. Vagy nem tudom, vagy lehet, hogy csak valamit tudnak, amit én nem, vagy na mindegy. Szóval nekem fura ez a név, de mindegy, nem is ez a lényeg igazából. Úgy nevezik el a játékokat, ahogy... ahogy gondolják igazából, de hogy szóval ez egy ebben a játékban technikailag a különböző ilyen RPG-kből, MMORPG-kből a boltos vagy te. Oh my god. És a kalandoz, vagy legalábbis én ezt a sztorit rakom így mellé, és tényleg az történik, hogy ilyen dolgokat tudsz árulni, amik kellenek így az embereknek. Tehát, hogy tudsz árulni potionöket, tudsz árulni kardokat, páncélokat, és akkor nyilván mindegyikhez külön tartó kell, mindegyikhez külön fajta tartó, meg ilyenek. És ilyen nagyon csúnyának tűnik a grafikája, de hogy egyébként ilyen tök hangulatos, tehát az elején így a chat ez így mondta, hogy hát ez mi, hát úristen, játsszál már bármi mással, meg mit tudom, és aztán egyébként a végén több mint 2000-en voltak a maximum nézőszám. És akkor így építgetni lehet benne a kis boltodat, fejleszgetni a dolgokat, mindenféle fejlesztések vannak, aminek köszönhetően így egyre többet fizetnek érte, és akkor így random besétálnak így az utcáról, és akkor így elvesznek valamit, és akkor azt kifizetik, és akkor elmennek, mit a szemetesből tudsz kitúrni itemeket és eladni, és aztán későbbiekben elméletileg lesznek robotjaid, vagy tudsz majd később csinálni robotokat, amik segítenek feltölteni az itemeket, ha ők rendelkeznek azokkal az itemekkel, és vannak tolvajok. Jelenleg én még csak velük találkoztam, de hogy elméletileg lesznek majd a későbbiekben ilyen barvárok is, akik bejönnek így összetörni a házadat, meg ilyenek. Vannak tolvajok, akik így egyszer csak így benyögik, hogy jó, ezt lehet, nem kellett volna, és elszaladnak a karddal, vagy ilyesmi, vagy elszaladnak a potionökkel. És őket meg el tudod kapni, és vagy agyoncsapott karddal, vagy villámmal, és aztán fel kell takarítani a hullájukat seprűvel. Ez nem is Early Access, azt nézem. Ez már nem Early Access ez a játék? Hát nem írja Steamen. Bár mondjuk láttunk már rá példát, hogy csak elfelejtette a dev kirakni. Hát 2016. május 20-án jelent meg. Igazán lehet, hogy mostanság jelent meg, mert amúgy én már láttam ilyen egy évvel ezelőtt videókat róla, csak most egy néző írta, hogy ez lehet, hogy tetszene nekem. És az a helyzet, hogy annak ellenére, hogy mennyire csúnya, igen. Ez a játék tetszik nekem. Most a streamet sajnos sikerült elrontanom egyébként. Ez ilyen szomorú, mindegy. Most sikerült elrontanom a streamben, mert be volt akadva egy filter, és azt hittem csak potionöket tudok venni, és azt hittem, hogy minden másnak a megvételéhez ahhoz fejlesztenem kell magamat. De kiderült, hogy egy csomó cucc lett volna még, csak be volt akadva a potion filter, és emiatt csak potionöket láttam. Gyakorlatilag nem be volt akadva, hanem bekapcsoltam a potion filtert, és nem vettem észre, hogy be van kapcsolva a potion filter. És aztán ilyen tök drága fejlesztést kifejlesztettem, és aztán jöttem rá, hogy valószínűleg tudtam volna árulni másokat is, és ráadásul mindenki kardot akar venni, és a kardon meg darabonként ugye nagyobb a haszon. Ahogy most így néztem, alapból, ha csak így elindítod a játékot, akkor nagyjából az ár az a 130%, tehát hogy a vett árnak a hogyha 30%-át még rárakod, akkor azt még így elviselik az emberek, meg az még így rendben van nekik, meg mit tudom én. de hogy ha mitől annál több, akkor azt már visszadobják, meg nem veszik, meg mit tudom én. És közben vannak ilyen seasonök, és akkor ilyen szezonális itemeket kell vásárolni, tehát például most nyár van, azt hiszem. Igen, és akkor a tűzállóság potiont visz mindenki. Tehát ilyen nagyon vicces, te állítod be az árat, te pakolgatod ki a cuccokat, tehát tényleg fizikai, te pakolgatod ki a cuccokat. Meg kell venned, megérkezik hátra a delivery, felszeded, és ki kell menni előre, és össze kell szedegetni. Próbálod elkapni a tolvajokat, meg ilyenek, tehát ilyen nagyon vicces. Na mindegy, vagy én nem tudom, nekem tökre tetszik. És most egyébként van egy karácsonyi dolog, amivel ilyen tök jól megzavartak, mert karácsonyfáként a főtéren, és azt hittem emiatt, hogy tél van. De hogy írja a játék, hogy nyár van. Csak kint áll egy karácsonyfa a főtéren, mert épp karácsonyi dolgok, dizájn van a játékon. És hogy egyébként zavarba ejtően jól szórakoztam közben. Annak ellenére egyébként, hogy nagyon sokat kellett várni. De mondjuk ez valószínűleg azért volt, mert potioneket árultam, és mit tudom én, két arany volt rajta a haszon, meg aztán későbbiekben három. És kell adózni még ezen felül? Csak kell? Én a régebbi verziókban láttam adót, tőlem még nem kértek. Ami nem tudom, hogy miből ered. Lehet, hogy szezononként kérnek adót, de régen úgy volt, hogy gyakorlatilag 2-3 percenként kellett adózni. Láttam egy évvel ezelőtti videót, azt láttam, hogy az ottani verzióban még ilyen 2-3 percenként kellett adót fizetni. Gyakorlatilag nem kellett kötezően akkor, hanem elrakhattad és tudod, fizethetted később, mit tudom én. De a felesett tudja, nem mindegy, és hogy nekem tökre tetszik, és az a helyzet, hogy már most szeretnék újra játszani vele, viszont ezt ilyen nem fogom megtenni, mert hogy akkor érte azt mondanák a nézők, hogy mit tudom én, hogy kihagytam valamit, vagy akkor még nem lenne belőle tartalom, úgyhogy nagyon erősen gondolkozom, hogy holnap elkezdek belőle videókat rögzíteni, és nem lenne időm streamelni, tehát hogy most akár, tehát holnap nagyon szívesen a Minecraft stream előtt tolnék még egy ilyen streamet is. De az helyzet, hogy a Minecraft előtt egy másik Minecraft streamet kéne tolnom Twitchre, úgyhogy ezt egy ideje most nem csináltam, úgyhogy ezt most elő kéne szednem. De hogy ebből valami kontentet kell gyártani. Mert egyébként tényleg nem, érted, és bűnrott a játék. De nem, ez tipikusan az az ábrázolásmód, amire, hogy is mondjam, fogékonyak az embereknek egy része. Tehát, hogy így látják ezt a kicsit olyan baltával faragott, ilyen rajzfilmszerű, ilyen kedves bumfordi figurák, és így, hát főleg szerintem inkább a fiatalabbak mennek be ezekbe a játékokba. Én, ha most így elsőre ránéznék, így, mit akar ez tőlem ez a játék? De én a nekem mechanika egy az így tök jó, amit így mondtam. Igen, néző küldte el, és tudod, amikor először csak képet láttam, mert a Steam profilját küldte el a játék, és tudod, amikor először csak képet láttam, hogy mi a rák, hagyjál már, mi ez leprás, és aztán meg így tudod, belenéztem a videóba, és aztán így igazából így tök jó, és akkor utána később lesznek fejlesztések, amik mit tudom én, az ajtó automatikusan megsemmisíti a tolvajt. Tehát, hogyha így érted, tehát, hogy így segít a shopliftingben, vagy én mondjuk rájöttem most itt a vége felé, hogy nagyon nehéz magadtól tapasztalati pontokat szerezni, tehát, hogy nagyon lassan gyűlik, viszont, hogyha achievementeket teljesítesz, akkor meg ilyen elég gyorsan, és akkor olyan achievementek vannak, hogy tudod, adj el ilyet, adj el olyat, mit adj el 20 ilyet, adj el 5 olyat, és akkor tudod, ilyenekkel lehet szerezgetni pontokat, és ha trendi az item, akkor arra jöttem rá egyébként, sajnos csak a stream végén, és akkor tudtam begyorsítani magamnak gyakorlatilag ezt a folyamatot, de hogyha trendi az item, akkor az utcán el tudod adni. Igen, többet is kérhetsz érte, de hogy el tudod adni az utcán. És akkor lehet, hogy csak egy aranyat keresel rajta, mert hogy akkor csak egy aranyat keresel rajta így a tapasztalataim alapján, de hogy egyébként van erre később ilyen fejlesztés, hogy az több lehessen. De hogy csak egy aranyat kapsz érte, viszont ugye eladod, és nem veszteséges. Tehát fogod és bevásárolsz valamit, amit tudod, hogy kell az embereknek, és tudod, hogy az achievement kéri, és akkor ilyen egy nap alatt lehet teljesíteni az achievementeket, és így viszonylag gyorsabban lehet haladni a fejlesztésekkel is. Csak nyilván ilyenkor pénzed nincs. Tehát, hogy mivel ugye általában itemben tárolod a pénzed ilyenkor. És akkor így, mit tudom én, hirtelen visszaad hozzá. Tehát, hogy ilyenekkel így lehet azért pörgetni a dolgokat, de nyilvánvalóan így a kezdésnél ezeket nem tudtam. Meg az se, hogy tudok nem potiont árulni. Így most már egyébként kim vannak az első kardok. Tehát, hogy most már kiraktam két kardot. Beszállsz a card businessbe. Én jelenleg nincsen ilyen fegyvertartó, meg ilyen állványom, meg ilyenek. Hanem ilyen asztalokra pakolgatom ki a kardot. Tehát elég gettó, de végül is mindegy, rendben lesz. Hát egy pax ellopják. Igen, és jönnek így néha lopni, és akkor meg utána szaladok, azt lesokkolom őket a rákba, és meghalnak, és összeszedem a cuccot, azt visszaviszem. Visszalopod. Visszaviszem egyébként, tehát a tolvajt azt megölöd, és visszaviszed a cuccot. Szóval ilyen... akkor igazság. De most nem tudom, látod a videóban a jelentet, ahol le is darálod a tolvajt. Tehát azért itt történik ilyen fura dolgok. Nem, csak a megsemmisítő kaput láttam. Igen, hogy volt itt egy jelent, hogy a hullát fogta, azt bedobta gyakorlat valami darálóba. Az nem tudom, mit csinált. Hogy ilyen, okés. Tehát azért ez is egy közepesen sziopata játék, illetve kezdetben nem lehet benne ugrani. És ha megnyomod egy space-t, akkor a játék hangosan rátszol, hogy nem lehet ugrani. És ilyen több különböző szöveg van benne, hogy hogy néz már ki, hogy itt ugrálsz össze-visznek, tehát ilyenek. Melyik játék volt még az, ami ugyanúgy nem volt benne ugrás gomb, és de nagyon furi volt, nem lehetett ugrani. Hát meg a legutóbb a Maze-ben, ott így az első chapter fele az arról ment el, hogy a Q gomb az nem csinál semmit. Hiába nyomkodod a Q-t, akkor sem történik semmi. És ezt így írja ki neked a játék. Tehát így... Van, hogy egy kicsit elszalad a gyógyszerük a fejlesztőknek. Pillanat, erre üzenni kell, vagy válaszolom kell egy üzenetre. Köszönjük, okay. Nagyon fáradtam. Detto. Nem tudom, most valami van a levegőben, mert nekem is így fáj a fejem, meg lehet, hogy már hőemelkedésem is van egyébként. Még így az elején írták, hogy olyan kis enerváltak vagyunk, hát valószínűleg azért, mert bujkál bennünk valami, és nem az Alien. Igen, valami egyébként, valószínűleg mind a ketten ilyen elég fáradt, mert a stream előtt is megbeszéltük, hogy ilyen... Ilyen kis nyomik vagyunk, úgyhogy... Ja. Hát ez ilyen, majd megjavul, vagy nem tudom. Hogyha nem az internet megy el, vagy a kamerakép, vagy bármi, akkor mi? Nekünk az internetünk most jó, kijött pénteken a UPC szerelő egyébként, mert ugye kihívtam, és vissza tudta keresni a dolgokat, és látta, hogy baj volt az internettel. Tehát el tudtam mondani, hogy az egész kerületben baj volt az internettel, látta rendesen, hogy baj volt az internettel. Előtte való nap még volt probléma, tehát csütörtökön még voltak problémák, utána pedig már nem, tehát péntektől már nincsenek kimaradásaink, nincsenek ping problémáink, úgyhogy rendbe jött a net. Aranyos volt egyébként, csinált csomó mindent, meg megnézett mindent, meg igazából ilyen nagyon nyíltan mondta, hogy igen, látja, teljesen egyértelműen hálózati probléma van, de javították mostanra, amit tudom én, úgyhogy én teljesen elégedett vagyok vele, kijött és tényleg átnézett mindent, meg ha már itt volt, akkor megnézte, hogy a wifi-nk elég erős, nem, akkor átrakta egy másik csatornára, hogy az majd jobb lesz, aztán nyilván asszonypajtás tabletje valamiért nem látta, úgyhogy visszaraktam, tehát ezen nem újjon, de hogy tényleg rendes volt, és elintézte, és ráadásul ilyen nagyon gyorsan jött, mert tudod, mondta a UPC, hogy 4-től 8-ig jöhetnek, és itt jó Isten, hogy fogok streamelni, hogyha 4-től 8-ig valamikor jönnek, és ráadásul két streamet is terveztem péntekre, egy valami közösségit, meg egy Lego összerakósat, abban raktam össze ezt a teherautót, és tudod, itt jó ég, hát mi lesz most, meg miért, meg hogyan egyébként is, és aztán kijöttek ilyen, nem tudom, ilyen 4 óra után, 4:45-kor már csöngettek, úgyhogy tényleg jó volt a dolog. Ja, nekem is azért pozitívak a tapasztalataim. UPC-vel. Kapcsolat. Mondom, rendes volt a srác, tehát hogy érted, tehát hogy lehetett rátenni rajta, hogy atom fáradt, de hogy egyébként teljesen rendes volt, és mindent megcsinált, amit meg kell csinálni, úgyhogy. Ez a lényeg. Ja. Te Csonti, mit szólsz ahhoz? Nem tudom. Ma így egy kicsit levágunk a Cubecast-ből. Ezt akartam pont. Mert én mindjárt elalszom. Én meg így már így nézek ott a szekrénykem felé, ahol a lázcsillapító van, úgyhogy... Na, hát akkor szerintem mára ennyi. Most úgy nincs több bennünk a Nathan kívül, úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet és a moderátorainknak a munkáját. És ne haragudjatok, hogy így rövidebbre fogjuk, de majd nyomik vagyunk, és fizikailag leépültek. Igen, de jövő héten talán már nem leszünk nyomibbak ennél sokkal. Úgyhogy ez volt a Cubecast 71. alkalommal. Nyugodalmas jó éjszakát és kellemes hetet mindenkinek. Öltözzetek melegen, és ez nem vicc. Sziasztok! Jó éjszakát!